diáktól a kamionosig, ezt hallgatja az egész országot, kett! Gamek, sztorik, partik, balhék, azt választod, ami tetszik, ott kett! Podcast. Üdvözöllek benneteket, itt Kaveri, és ez pedig a 129. vendégkedünk. És itt van még fail is volt. Na, miért? Mi volt a fail? Hát beleszóltál, hogy mehet. Jaj, de azt addig én nem indítottam el, tehát rejtve maradt volna ez a része a dolgoknak, de most Alex lebuktatott, na mindegy. De hát most már megtudtátok, hogy itt van velem Alex természetesen. Meglepetés amúgy. Meglepetésnek. Itt van velünk Marci, azaz Good Like. Te vagy a vendég, igen. Marha nagy vizé. Eddig az összes podcasten itt voltam. Itt van velünk Good Like Márton is. Hát nincs. De mindegy. Ja, igen, a mutolt mikrofon csodája. Sziasztok. Igen, Marci, hát köszöntött ma mindenkinek. Tudod, már átjött a szomszéd is, a nagy köszöngetést hallotta, nem tudta már mi ez. Igen. Csak még egyelőre a nézők nem hallották, hogy mi van, mert a Marci lemutolta magát. De hát itt van velünk természetesen Lali is. Sziasztok. Itt van velünk, majdnem kihagytam, Balázs. Hello. Aki Agropanda, kihagytam, Balázs. Örülök, hogy megismertem. Aki Agropanda néven terjeszti az igét. Valamint itt vannak vendégeink, akik, hát sajnos nem szoktam meg, hogy vendégeket hívunk, mert nem történik meg az olyan túl sűrűn, úgyhogy most sajnos bunkó voltam, és mindenkit előttetek bekonferáltam, de hát talán egy kicsit magyarázatra szorul most ez a dolog, hiszen a podcast alcíme az, hogy vendégked büntető podcast, meg hogy 18 órási kezdése, hogy ne felejtsétek el. Ezen túl ez most egy darabig így lesz, ameddig nem változtatunk rajta, de... És 1080p, 60 fps, még így mindig. Így van. Ez egy nagyon kép. Nagyon durva. Ez egy kép. Nem tudom, észrevettétek a 60 fps-t a képen. Nagyon fontos, néha kicsit elmosódott, ezért 60 fps-re fölraktuk. Az effektek nem látszottak olyan jó rajta. Szóval... Szeretnénk időről időre körülbelül havonta egyszer hívni vendéget stabilan a podcastbe, ami abból állna gyakorlatilag, hogy végig ott lennének velünk, nyilván abban az esetben, ha meg tudják ezt oldani, viszont lesz ezekkel kapcsolatosan, a vendégekkel kapcsolatosan mindig egyfajta téma, ami miatt őket hívtuk nyilván, tehát valamilyen apropó, ami miatt ők beérkeztek, és viszont ezt nagyjából havonta egyszer megpróbáljuk megcsinálni. Reméljük, hogy egyébként ez önmagában sikerülni fog. Most jelen pillanatban sikerült. Most jelen pillanatban sikerült ez a dolog, és ezért is szeretném nektek bemutatni a Büntető Podcast csapatának az egy részét, mert hogy nincsen itt teljes létszám. Ennek az az oka, hogy iszonyat nagy káosz lenne, hogyha kettőnél több embert hívtunk volna el. De úgyhogy üdvözöllek benneteket, Bruce és Máté, kicsit mondjatok pár szót magatokról, meg így erről a Büntető Podcastről. Mit büntettek ezzel? Kit büntettek ezzel a podcasttel? Sziasztok, Bruce vagyok. Én meg Máté. Máté? Hát igazából ez a podcast, ez egy, hát hogy is mondjam, fociról szóló podcast. Nagyon nehéz volt kitalálni, gondolom. Az egész onnan indult, hogy szerettünk volna mindenféleképpen beszélni fociról, és hát... Most hát tudunk beszélni fociról szerintem, mert azért elég régóta foglalkozunk ezzel. Minden tagja a Büntető Podcastnek régóta szurkol annak az adott csapatnak, amit kedvel, és ezért sikerült összehozni egy olyan társágot, akikkel szerintem elég jól tudunk érdemben is beszélgetni olyan témákra, amiket aki követi a focit, az érdekelhet. Azt érdekelheti, bocsánat. Egy kicsit javítva Mentét, igazából akik a tehát általában ennek a csapatnak a tagja, azoknak Magyarországon van egy hivatalos szurkolói csoportuk, akik ugye már az adott csapatnál is képviseltették magukat. Az első számú célunk azzal, hogy ezt összehozzuk, az egy olyan társaság volt, akik úgymond, ahogy Máté is említette, már egy pár év tapasztalattal rendelkeznek ennek a adott csapatnak a követésében, és így értelmes, illetve normális kritikát, vagy épp egyéb más véleményt tudnak kialakítani az adott helyzetre, ami épp történik. Ami még a célunk volt, az igazából az, hogy egy laza, teljesen baráti kapcsolatot összehozzunk ezek között a szurkolói csoportok között, ugyanis Magyarországon ez nem igazán volt jellemző, hogy két rivális csapatnak éppenséggel a szurkolói logikusan összegyűlnek, azonban például amire nagyon büszkék vagyunk, hogy ezen tudtunk változtatni, hiszen az egyik legnagyobb rivális, vagy a két legnagyobb rivális csapat, akik eddig nem is nagyon tudtak egymásról, például egy jótékonysági célért küzdött az elmúlt hónapokban, és ez például köszönhető volt a podcastnek is, hogy össze tudtuk őket hozni, megismerhették egymást. Tehát gyakorlatilag akinek a szurkolói egyébként a hétköznapi meccsek alatt jól megverik egymást, azok most összefogtak és, igen, és megpróbáltak valamit. Hát még nem tudom, Magyarországon mennyire jellemző ez. Igen, gondolom Magyarországon. Melyik csapatnak szurkoltak egyébként? Hát mi mind a ketten a Chelsea-nek. Chelsea-nek. És a másik fél? Csapat. Igen, egy tipikus magyar csapat. Igen, igen. Újpest mellett mindig ott vannak a tabella elején, nem? Tehát, hogy így. Most azt hiszem megelőzték a Fradit. Valahogy úgy azt hiszem 2 ponttal. Igen. Szóval, igazából amiért hívtunk benneteket, hogy beszélgessünk, mivel csak-csak egy majdnem gamer podcastről van szó. Van azért más apropója is, hiszen annyira mi a focihoz nem értünk, és nem is mondhatnánk, hogy olyan túlságosan benne lennénk, vagy otthon lennénk ebben a témában. De arra gondoltam, hogy a műsor elején egy kicsit beszélgessünk egy pár dologról, ami azért így a FIFA-hoz, pontosabban a focihoz valamilyen szinten kapcsolódik, például a FIFA. És hát ugye, ami igazából még egy talán ilyen kis só lehet a dologban, hogy Bruce, te az EA-nél dolgozol, ha jól tudom. Igen, 2015-ben. 2015-ben, bocsánat. Igen, és valaki bejött. Én is vártam, hogy bejött barátnőd, és így annyira elképzeltem, hogy lekapcsolod a mikrofon. Mennyi felvétel van? Hasonló dolog történt. Nem, 2015-ben igen, zártam az első évemet az Electronic Arts-nál, mint grafikus, és úgymond egyik gyerekkori álmom vált valóra, hogy ugye én követtem a FIFA sorozatot már a 98-tól, a FIFA 98-tól, és ebben az évben már a Creditsben megtaláltam a saját nevemet is, amire büszke voltam. Úgyhogy igazából már maga az, hogy igazából azt a munkát végezhetem, amiről gyerekkoromban álmodtam, igazából az a dolog már olyan, hogy álomszerű, és hogy még annál a cégnél is, akinek a játékával játszok több mint 10 éve, az pedig már leírhatatlan élmény. És figyelj, egy kicsit messzebbről indítsuk a dolgot, ez hogyan történt, hogy az EA-hez kerültél, hogy mit tudom én, bementél egy boltba és megvetted az összes DLC-t, és akkor fölhívtak telefonon, hogy te ide ehhez a céghez azonnal itt szükség van rád, mert... Mostantól te is prémium vagy. Nem, hanem így jött egy, tudod, hogy megvetted az összes DLC-t, és így egyszer csak így a boltban egy összes Battle Packet, meg az összes FIFA kártyát, meg minden búbánatot, és akkor egy ilyen fehér fény így elkezdte árasztani a konzolok szervizet tetejét, és így... Nem, az EA-nél van egy talent program, ami működik, ami azt jelenti, hogy óvodás korodtól követnek téged ilyen fekete öltönyös emberek, és nézik, hogy milyen szinten játszol a játékkal. És ugye, ahogy elértem a 18-at, akkor szó szerint 2 fekete öltönyös ember beállított. Elsőnek ballon kabátba, de rajtuk nem hittem el, hogy az EA-nél dolgoznak. Igen, mert ők mutogatták, ami volt a ballon kabát igen, alatt, és nem volt semmi, ugye? Igen, olyan DLC-t mutatnak, ami hatalmas élmény. Vagyis hát volt, csak... Nem vagyok kíváncsi rá. Nem ruha. Igen, tehát de viszont ezeket a nem DLC-s bácsi, vagy fura DLC-s bácsikat, ezeket aztán leszerelted, remélem. Nyugtass meg, hogy nem kötöttél mély a barátságot. Nem vettél tőlük prémiumot. Mindenek ára van. Őknek nem fizettem elő, bármennyire szerettem volna. Nem mutatták meg a Battle Pack-jüket, nem? Na jó, de egyre rossz. Jó, süllyedünk, érzem valaki. 11 perccel tel, és a színvonal az már is. Látod Balázs, hogy a 6 órakori kezdéssel mi a pláne? Tehát, hogy ilyet csak igen, akkor csinálunk, hogyha 6-kor kezdünk. Igen, Szabó Dániel írta, nyilván Bruce-ra. Szerintem ő csinálta azt a rohadt partjelzőt, aki mindig befújja a lesz. Egyébként... De rám meg rám írt valaki, hogy végre időben ide értem. Az mi? De tényleg. Na, szóval egyébként tényleg az INL van egy talent program elnézve attól, hogy a óvodáskorodtól követnek és balonkövet viselnek. Nem, tényleg van egy ilyen rendszer náluk, ahol lehet jelentkezni. És lényegében kétfajta pozícióra keresnek embereket. Az egyik az egy statisztikus, aki azon dolgozik, hogy kiadnak neki például a kedvenc csapatát, és követheti, illetve jegyzeteket írhat arról, hogy az adott játékos hogy teljesít, és például ezek miatt az értéke mondjuk játékban nő, vagy csökken. Ugye több embert, általában 10-15 ember van egy-egy csapatnál. A másik pedig a grafikus. Na viszont grafikus... Várj egy picit, ne rohanjunk túl. Ezt beszéljük meg. Tehát, hogy konkrétan ez úgy működik, tehát hogy én... Tehát ablak alatt egy távcsővel? Jó, nem. És DLC-ket mondni. Nem, tehát ez nem a paparazzi, gondolom, de hogy egy csapat, tehát mit tudom én, van mondjuk a hát gondolom Manchesterhez nem 15 embert osztanak be, hanem 40-et gondolom, vagy 50-et. Mert Manchester ez alapból nem a talent programban keresnek embereket. Ezek főleg azok a csapatok, a kisebb csapatok, amiket tényleg azon a 15 emberen kívül senki más nem követ. Tehát ja, értem. Lehet ezt szépen mondani. És ezeknek az de mondjuk a dolguk, például, hogy... mondjuk egy Salzburg csapatát is követ mondjuk 15 ember, vagy... Hát, vagy ahány ember, attól függ, tehát tényleg attól függ, hogy tehát rengetegen dolgoznak, ezen a részlegen tényleg több ezeren dolgoznak. A grafikus részlegen már annál kevésbé. Tehát ezen a részlegen rengetegen dolgoznak, és attól függ, tehát szó szerint ott is úgy van, hogy minél jobb munkát végzel, minél jobb... megbízhatóbb adatokat adsz le az adott csapatról, annál fentebb jutsz, minél fentebb jutsz, annál több és nagyobb csapatokat kapsz. Illetve annál több pénzt is kereshetsz vele, ugyanis ezen a részlegen sajnos, amikor legelsőnek jelentkezel, még teljesen ingyen munka. Tehát azt úgymond csak saját... Egy ilyen gyakornoki, nem? Igen, egy ilyen gyakornoki munka. A grafikus részleg az már egy kicsit bonyolultabb, és... oda is lehet hasonlóképpen jelentkezni, de általában visszadobják a jelentkezésedet egyből. Tehát oda nehéz bekerülni. Ami nekem volt a szerencsém, hogy én jókor voltam jó helyen. Én, mint említettem, már ezt a játékot nagyon régóta játszom, és van egy olyan mód ebben a játékban, hogy Pro Club. Ez a Pro Club ez annyiból áll, hogy 11 ember összeáll egy csapatba, és egy másik 11 ember ellen játszik, és nem az összes karaktert irányított, hanem csak azt az egy adottat, ami a tiéd. Ez nekem baromi nehéz egyébként, Marcival ezt próbáltuk. Igen. Nem, Marci, ez volt talán a legnagyobb kihívás, mert de. Egyszerűen... De, nem egyszerű. Tehát főleg azért, plusz mert lagol. Nehéz azt megszokni. Először is mire rájöttünk... Ja, plusz lagol, igen. Tehát először is mire rájöttünk, hogy mi az a nézet, amiből normálisan követhető. Tehát van az oldalnézet, ugye sokszor nem is látod a saját emberedet. Vagy pontosabban látod a saját emberedet, ha jól emlékszem, csak azt nem látod, mi történik a pályán, nem? Vagy fordítva? Tehát, ha oldalnézetből játszol, akkor van egy gomb, amit megnyomsz, akkor tudod követni a labdát, vagy tudod követni a saját emberedet. Na jó, mondjuk ezt nem ártott volna túl. Igen. Várjál, főnök, melyik az a gomb? Szóval, hogy így, amikor lenyomod a bal analóg kart és a jobb analóg kart is, és még ráadásul közben rájussz rájussz a fél kontrollerre, akkor... Gondolom, valamelyik analóg lehet, nem? Hát, hogy őszinte legyek, azt tudom mondani, a PS4-es kontrolleren az F betű, amúgy, mert billentyűn játszok, úgyhogy fogalmam sincs, hogy kontrolleren őszinte ja. Még gomb. Billentyűzeten általában az F betű, vagy az F4 talán, ezt igazából be lehet állítani a beállításokban, ha jól tudom. Illetve van egy másik gomb, ami automatikusan helyezi a játékosodat oda, ami az alaptaktikában a helyén kell lennie. Úgyhogy úgymond, amikor nincs nálad a labda, vagy épp védekezelés, mondjuk csatár vagy, akkor ezt a két gombot kell nyomnod, és akkor szabadon követheted. Ha már védő vagy kapus, akkor az már más tészta, tehát ott már lehet, hogy egy kicsit ügyesebbnek kell lenned. Egyébként a kapus az mit csinál? Egész végig áll ugye a kapus. Igen. Nyilván értem a fociban egyébként, hogy egy kapus mit csinál, de hogy nem túl effektív egy ilyen nem kapusnak. Meg hát hogy tudsz védeni, cselezni is, tehát cselezni se nagyon cselezel, mert... Ki vannak reosztva a gombok, én játszottam ottkor kapust. Jobban a lokkarral kell abban az irányba tartanod a kart, amerre vetődjél, illetve van két vetődés gomb, ami teljesen fölösleges. Azért azt hozzátenném... automatikusan vetődik? Igen, az tök tényleg arra jó, hogyha gurul felé labda, így el tud dobni magadat, hogy tovább guruljon. Aha. Azért azt hozzátenném, hogy mi az egyszer-kétszer játszottunk Bruce-szal így, és Bruce, ha megunja, akkor kijön kapuból, és ő előre cselezi magát. Igen. Hát igen, tehát tényleg tényleg bejött ez a Pro Club, nekem ez volt a kedvenc játékmódom, én ezt is játszom jelenleg is, úgymond talán mondható félprofi szinten, úgyis egy lengyel bajnokságban van egy csapat, aminek idézélesen igazolt játékosa vagyok, és ennek köszönhetően is találtam meg ezt a munkát, ugyanis az egyik csapattag, aki dolgozott nálunk, vagyis dolgozott, aki játszott nálunk, az szépen, mint kiderült, az Electronic Arts-nak a németországi kirendeltségénél dolgozott. Tehát és jó volt az egyetlen magyar ember egy... Tehát mondjuk ezt úgy kell elképzelni, mint mondjuk egy klánt, tehát hogy van igen. egy fix képzeletbeli csapatotok, ami mit tudom én a Zala megyei, mit tudom én, orbitális sasok, igen, és akkor annak vagy te mondjuk a jobb hátvédje. Pontosan. És van, aki a kis padon ül egész meccs alatt? Azok már a, úgymond a idézőlesen profi csapatok, de igen, van olyan, ahol több mint 50-en vannak, mert 50 a létszám, vagy több mint 50, szóval 50-en vannak, mert 50 a maximális létszám a csapatban. Rendszeresen vannak edzéseik, rendszeresen úgymond összegyűlnek gyakorolni, és az adott ne ligában... Ne szívassál, ilyen igen, van. Ez ilyen szinten van, nem tudom, van az FAP, ami ezzel foglalkozik, az úgymond a... FAP? Igen, FAP-ja. Igen, FAP. És itt visszakanyarodunk a talent programra, amik óvodalmik a ballonkabátos bácsik. Akik FAP programot ajánlgatnak neked. Bevesznek a gyere FAP-olni, gyere, nagyon gyere, jó lesz gyere, a FAP-olás. Új FAP-ot nyithatsz a betűnbe. Ott is kiosztanak téged, hogy éppen még labdával játszhatsz, és hát hogy mondom. De egyébként, tehát ez ennyire komoly? Én ezt nem tudtam, ez hogy ez ennyire durva, hogy így... Hogy ez, az ez az FAP jelenleg, ha jól tudom, nem akarok hülyeséget mondani, talán 6 országban képviselteti magát. De ez akkor már nem e-sport? Tehát, hogy ezt, Ez a baj, hogy nem fér be az e-sporthoz még. Nem, például az MLG az egyáltalán nem veszi fel az FAP-jával a kapcsolatot. Így úgymond azt hiszem egyetlen egy olyan közösség van, ami tud fizetős vagy hasonló ligákat szervezni. De ők meg nem csak ezzel foglalkoznak, az az ESL. Hát esküszöm egyébként, ez mekkora zítszer, hogy ezt még nincsen kihasználva. Tehát igen. Most aki a focit szereti, nem mond már el nekem, hogy nem lehetne a leültetni. Nem lehet. Hát, tehát nem mond már el nekem, hogy nem lehetne leültetni egy papoláshoz. Ja, ne mondjad már! Tehát, hogy most én például tökre megnéznék, nem tudom, egyébként van-e ilyen, de mondjuk tökre megnézném, hogy a FIFA-ban, mondjuk amit te mondasz, hogy mint ahogy mondjuk leül az ember és megnéz egy meccset, hogy itt is van egy ilyen tabella, akár mit tudom én még fogadni is lehetne rá, mint a Cségóba, tudod, és akkor lenne mit tudom én két kommentátor, aki rendesen lekommentálja, hogy valójában mi történik a pályán. Mondjuk amit elmondtál, az így komolyan hangzik, de nem tudom, hogy ez a játékban mennyire működik. Tehát, hogy nem csak az van, hogy mindenki állandóan tök ugyanazt a három kombót nyomja, és akkor csá, mert... Nem, sajnos nem megoldható. Tehát a FIFA-ban van ennyi az... technikailag? Tehát van ilyen mélysége, van. Hogy ezt tényleg élvezhető legyen? Igen, van. Amit igazából mondani akarok neked az, hogy nekünk ma pont lesz egy mérkőzésünk este, esetleg el tudom küldeni a Twitch linkjét, és meg tudjátok nézni nyugodtan. Megvettél Twitch-en engem. Ezt szoktuk közvetíteni. Ez rendesen így működik. Ahány csapat, annyi fajta felállás, és annyira ki is tudod játszani. Úgymond, minél kreatívabb vagy, minél több jobb játékosod van, annál jobb lesz a csapat. Tehát én nekem szerencsémre mondható azt, hogy... Nemrégiben csatlakoztam a jelenlegi világ első csapathoz, mint csatár, a Most Talented néven fut. Ott sajnos még nem voltam benevezve az új ligára, de a következő februártól már beleszek. Ott rendszeresen, szó szerint nap mint nap ki vannak írva neked a játékon belül edzések, hogy ugye mert a FIFA 16-ban már vannak skill games-ek, ahol igen, ahogy nevéhez tudod magad fűzően, tesztelni. Tudod a saját szintedet feljebb húzni, illetve saját magadat tudod egy kicsit jobbá tenni. Ki vannak írva nap mint nap, hogy neked ebből ennyit kell megcsinálnod. illetve 3 naponta vannak edzések. Az olyan, mint azok az elején a tutoriálok? Tehát igen, ez ilyen, konkrétan igen. Tehát az a, mert én azt mindig csak úgy fogtam fel, hogy az hogyan tudod magadat alulmúlni. Tehát, hogy csináltam valami szkort, és soha még csak megközelítőleg se tudtam még egyszer megcsinálni. De azt így elsőre tehát, csináltad, nem igen, Alex, igen, de azt így elsőre. Jaj. Tehát, hogy kipróbáltam, jó a játék, aztán amikor már valahol kapvizsgáltam, hogy mit kell benne csinálni, azonnal nem ment. Tehát utána így, na jó, mondom, ennyi volt. Tehát, hogy ezt... Bocs, én évek óta játszok FIFA-val, és még mindig vannak olyan gyakorlatok, amiket egyszerűen nem tudok megcsinálni, és nem is akarok, mert fejlegesít kb. 3 perc alatt. Ezt miért így? És így inkább skippelem a meccsre. Hát egyébként nálam, én is elkezdtem ezekkel szórakozni, már csak ezekkel a skill game-ekkel, már csak azért is, mert hogy lássam, hogy általában a FIFA-kban itt lehet megismerni az újításokat, nem? Tehát, hogy így mik azok, amik mondjuk cselbe vagy ilyenekbe bejöttek. Mondjuk legalábbis nekem ilyen casual szintem. És hát a kedvencem az volt, azokon nyerítettem meg, röhögtem borzalmasan nagyot, amikor vezettem a labdát, és ugye már nincsen odaragadva a lábadhoz a labda, igen. ilyen izé, orbitális nagy elektromágnessel, tehát így simán van az, hogy a labdát eltereled jobbra, de te futsz előre, és így neki pattansz a paláknak gyakorlatilag, és így visszapattansz róla, mint valami pankrátor. Említetted még, mikor beszéltünk erről, hogy egy vicces sztorit, azért, hogyha vannak szórakozó sztorik, azt hozzuk, az egyik az, hogy már felhoztad ehhez van. Ahogy említetted, hogy van két kommentátor, ami közvetíti külföldön, ez már a FIFA youtubereknél elég nagy dolog lett, hogy általában nem Pro Clubot, de 1v1-eket közvetítenek Twitch-en. Aha. Ugye 1v1 előtt ezek a skill games-ek jönnek be, amikor ugyanazon a PS4-en vagy Xbox-on játszol, vagy akár PC-n, ezek a skill games-ek jönnek be, hogy tudj vele gyakorolni. És ezt azt hiszem az elődöntőben történt, két srác nekiült, hogy játszanak, bejött ez a skill games, és az a skill games jött be, amiről te beszélsz, hogy ezek a kis bábúk jönnek feléd, és neked a labdát kell vezetni. Ők felkonferálták, hogy mekkora mérkőzés, ezt vezette a srác a labdát, beleakadt az egyik bábúba, a saját játékosa kirepült a pályáról, eltökte a bábú, lefogyott a FIFA, és újra kellett indítani. Azt a mindenit, tehát élőadásban egy bágot kihoztak belőle gyakorlatilag. Igen, sikerült nekik összehozni. Azt a mindenit. Az EA helyébe konkrétan pénzjutalommal. Nem volna. Igen, most például most hallgattam egy podcastet, a Connector podcastet, és ott volt az, hogy a Destiny-nél, szerintem nem tudom mennyire vágjátok egyébként Bruce meg Máté a Destiny-t. Hát de. Így... Tudom, hogy létezik. Tehát, hogy létezik. A lényeg az, hogy ugye tehát irgalmatlan nagy pénzekbe került, tehát 500 millió dollárba a fejlesztése, azt hiszem. Aha, annyi volt, meg a marketing, meg minden. Meg a marketing, minden, így van, tehát, hogy ami így összesen volt, meg plusz még azóta. És a lényeg az, hogy hát nagyon random ez a fejlesztő csapat, vagy pontosabban nem is a fejlesztő csapat, hanem a vezetőség olyannyira, hogy mondjuk karácsonykor, decemberben lenyilatkozták, hogy hát a PvP részhez nem nyúlnak hozzá, amit mi próbáltunk Alexel meg Marcival, és konkrétan az volt, hogy ilyen 30-as szintű csávók röpködtek, és gyakorlatilag millibe legyaktak minket, mert mi megint 5-ös szintűek voltunk, és lőttünk rájuk rakétavetőkkel, meg a kis gagyi kis fegyvereinkkel, ők meg röhögtek ránk, tehát nagyon élvezhető volt ez a játék, és ez játékmód, és ez hozzászólt ez a Twitteren, vagy nem tudom hova posztolta, a csávó az egyik fejlesztő, hogy hát a PvP-hez nem nyúlnak hozzá, ez most már így marad, stb. Mert hogy jön a második rész, és akkor ezzel kapcsolatosan mondta. Rá másfél hónapra megnyilatkozta a fickó, hogy teljesen nem ő, hanem egy másik, hogy teljesen átrakták a dolgokat, és hogy a PvP-t azt átalakítják, tehát hogy pont az ellenkezőjét, és akkor számon kérték ezt a csávót, aki decemberben állított megint más dolgot, hogy mi ez, és mondta, hogy hát elnézést kérek, bocsánatot kérek, de gyakorlatilag fogalmam nem volt róla, hogy itt cégen belül a fejlesztő csapat másik része ezen dolgozik, mint az állat. Tehát érted, lehet, hogy akár mit tudom én egy irodában voltak, de lövésük nem volt róla, hogy mit csinál a másik, olyannyira, hogy találtak játékosok, képzeljétek el ebbe a játékba, egy főboszt, ahova be lehet glitchelni magadat. Tehát az a főboss az ott maradt. Eredetileg elkezdték fejleszteni, de aztán valahogy a sztorit a végén újraírták, és nem került bele a sztori módba, nincs rajta térképen, nincs rajta sehogy, hanem két ilyen kis cső között egy kis résnél ugrálsz egy darabig, aztán ha jól csinálod, akkor átdob egy helyre, ahol ott van ez a boss, akivel megküzdhetsz hetente A képzeld el, és valahogy valamelyik játékos ezt felfedezte, el lehet menni, le lehet gyakni, azt hiszem egyébként 4 ember, hogy amúgy meg elég erős, valami az eredeti sztoriba, ami még lehet, hogy jó is lett volna, volt is szerepe ennek a bossnak, de nem áll egy helyben meg semmi, hanem reagál, meg működik, tehát látszik, hogy eléggé előrehaladott fázisban volt az AI, amit mögé raktak, és hetente még dob is lootokat, de hogy gyakorlatilag egy ilyen nincsben van benne. Senki nem tudta, hogy létezik. Igen, hülye monsta, állj be a sarokba, tudod, tehát ez az ilyen, te nem kell lesz nekünk. És hogy ilyen van benne, hogy nem tudom, hogy a FIFA-ba is néha látni olyan dolgokat, hogy a csávó így deréktől így megnyúlik, és akkor így ez ilyen a textúrája az gyakorlatilag kimegy a nézőközönséghez, hogy tudsz te így fejből olyan dolgokat, ilyen érdekes bugokat, vagy olyan cuccokat, amik az elején így bennmaradtak, vagy akár mondjuk, ami még mindig benne is van? Ez már most nincs, de ami a legjelentősebb bug volt talán, vagy hát nem a legjelentősebb, de a legjobban szemmel látható bug volt, ez a proklaphoz fűződik, hogy ugye amikor single playerbe megnyersz egy bajnokságot, vagy hasonló, akkor ott a kupa átadásnál a csapatod áll a kupa elé, csinálnak egy csapatképet, a kapus pedig a hátsó sorban áll, és a cseréket, az egyik cserének a vállát átkarolja, és ott ugrál a cserékkel. Nos, a proklapban ugye nincsenek cserék, és amikor ott megnyertél egy kupát, akkor ott állt a kezdő 11 a kezdő 10 játékos a kupa előtt, a kapus pedig hátul ugrált, úgyhogy a karja kint volt a levegőn, mint hogyha ölelne valakit, és ugrált velük. Ez volt az egyik legjelentősebb bug, de ezt már most kipecselték. És most is hátul áll, és egyedül ugrál, csak nincs. Nem, most már beállhat többiek közé, tehát most már meganimáltak. Befogadtam. Én azért megcsináltam volna, hogy így beleraktam volna egy sátorba, amit csak akkor tudsz látni, hogyha pont úgy forog be a kamera, tudod, és még mai napig ott ugrál. Egy sátorba, de miért kapott egy sátorba? Hát mert ott úgy nem látszik. Ne fázzon. És akkor tudod, így elmondhatják azt, hogy hogy megcsináltok a bugot, az közben benne van. De hát nem fázik, hiszen ugrál. Lehet azért érdek. Ugrál, hogy ne fázzon. Na jó. Ami még hát ki tudja, meddig ugrál, elkezd esni az esőt, ne ázzon meg. Tényleg, ráfagy minden. De azt egy jégcsap lesz belőle. Ami még mindig benne van, azok ezek a klasszikus, ugye folyamatosan frissítik a cipőket a játékban. Sose sikerül megoldani nekik, úgyhogy általában mindenki egy ilyen szép pixeles cipőben rohangál online, ilyen fekete, kék, színű, mindenkinek ugyanolyan cipője van. Ami a másik, még mindig szabad módon sima publikus programmal lehet editálni a dolgokat benne, így pár programozó például meg tudja oldani, hogyha online játszol vele, hogy 3 méteres játékosok legyenek a pályán, meg ne a labdát rúgdost, hanem a edződnek a fejét, hasonló dolgok, szóval még azt mindig nem javították ki, ez még a mai napig benne van. De úgy, hogy ezt online meg tudod csinálni, tehát online játék. Hát igen, csak online hamar kifagysz. Tehát PC-vel ez a probléma, ezt nem lehet megcsinálni konzolokon, de PC az tele van bugokkal még mai napig. Hát de gondolom, ez azért van, mert nagyon régi már az engine, nem? Igen, és akkor így a igen, régi modokat, amiket annó megírtak, az olyan, mint a Easy, mint megcsinálták a Fallout 4-et, ugye? Ugyanazzal az engine-nel, mint a Skyrim-et, és a Skyrim-es modoknak a 200%-a átkerült a Fallout 4-re. Igen, meg a bugja is. Egyébként. Meg a bugja is, igen. Az ugyanez van itt is, ugyanazok a bugok vannak benne az idei játékban, többnyire, mint a tavalyiban, semmi különbség nincsen. Mert főleg ennél a ProClub játékmódnál, mert ezt már Kaverinek adásunk kívül meséltem, azokat, és ezt pont az előbb fel is akartam hozni, hogy itt se tudják, hogy mi történik, mert ugye a fő cég az Kanadában van, de például én is a németországi kirendeltségnél vagyok, és nem tudják, hogy mi történik. Senki nem tud semmit. És ugye a ProClub az úgy volt, hogy fejlesztették volna az idei évre, rengeteg új dolog jött volna bele, és úgy volt, hogy az első update-ben 14 nappal a megjelenés után fog jönni. És ezt a németországi kirendeltség dolgozott rajta, azonban a kanadaiak nem tudták, hogy Németországban kirúgták azokat a srácokat, akik ezen dolgoztak, szóval ők bepromózták kint Kanadában a főcégnél, hogy nem sokára jönnek az új update-ek, hű de jó lesz, jaj de jó lesz, aztán mikor álltak ott 14 nap, hogy na akkor átkülditek, leállították a szervereket, ők meg így, hogy hát figyelj, mi kirúgtuk őket úgy 2 hete, azt hittük, hogy nem gond. Szóval egy az egyben ugyanaz a ProClub van benne, mint tavaly, de majd jövőre. Mit tudsz egyébként erről, hogy hogy nyilván gondolom, amit tudsz is nem árulhatsz el ilyen jövőbeli tervekkel, de hogy most egy FIFA-n mit lehet még? Erről beszélgettünk mi is Geekboxon Marcival meg Alexel, hogy mit lehet még fejleszteni? Tehát minden évben azt hallom, hogy a FIFA már megint nincs benne semmi új, már megint izé, de hogy tulajdonképpen mi újat lehetne még belerakni? Tehát lehetne még újat belepakolni? Biztos, rengeteg. Én alaphangon a sportjátékokkal nagyjából otthon vagyok, én nagyon nagy rajongója vagyok a NBA sorozatoknak is. És például ott az NBA 2, a 2K az remek munkát végez abban, hogy a játék az ugyanaz, de mindig tesznek valami olyat bele, ami miatt az embereknek megéri megvenni azt. És ez sajnos a FIFA nem csinálja. Tehát az NBA-ben... Raktak bele olyan király, ilyen, tudod, hogy meg tudod csinálni a saját arcodat, amitől ilyen torszülött leszel. Igen, tehát ilyen... de már az is mekkora élmény. A saját kis zombiddal játszott. Tud, mindenki ilyen úgy néz ki, mint egy ilyen 50 éves ilyen ballonkabátos, hát akik jönnek a Battle Pack-ekkel. Igen, meg tudod csinálni az EA szupportosokat. Ez a FIFA Chernobyl Edition, nem? Tehát egy kis torszülött gnóm. De ez nincs már az új FIFA-ba is amúgy? Nem, nincs. Hát én nem találkoztam vele, hogy kinek tele lehet-e, hogy hívják. Gameface tudsz csinálni, tehát van egy olyan opció az ilyenek az oldalán, hogyha csinálsz magadról szemben, illetve oldalról egy képet, vagy leszedsz egy képet bármelyik hírességről, az be tudod tenni magadnak, de azt csak te látod. Na most ez a 2K-n nem így van. Ott aki beteszi, az... Jól hangzik. Aki beteszi, betette. Ezt még Isti annól erre azt mondta, tehát hogy advantage for ugly people, tehát hogy a ronda embereknek. De alapvetően ez, hogy például a 2K az tud minden évben olyat húzni. Például ugye náluk a Pro Club az itt a My Park az NBA-ben. És ez egyébként baromi jó az a My Park. És ez, hogy folyamatosan tudnak valami újat húzni, vagy ami ugye a FIFA-ban az Ultimate Team, amiből rendszeresen csak rontja az EA évről évre, mert folyamatosan veszik el az emberek kedvét tőle, addig a 2K új dolgokat húz meg. Például meghúzta most azt, hogy saját pályát, saját mezeket, saját egyéb dolgokat tudsz készíteni. És már ez alaphangon olyan újítás volt, ami miatt megérte megvenni. Akkor bevezették azt, hogy most már nem csak a fix kártyákat kapod meg, hanem újfajta kártyákat tettek be a játékba. Beletettek dinamikus kártyákat, amit hétről hétre újítanak, ami azt jelenti, hogy annak a játékosnak a valóságban alakuló teljesítménye alapján javul vagy rosszabbodik az átlaga. Hát ez akkor... mekkora ötlet? Akkor ez mekkora ötlet. De ez nincs benne egyébként? Na, itt ilyen azokat a FIFA-ban nem, ott 7 csapata van. Az azt jelenti, hogy a legjobb 7 csapatában a legjobb 11-et összeállítják, illetve van a szezon legjobb csapata, ami most jött ki, például az év legjobb csapata, akkor néha szoktak ilyen egyéb dolgot csinálni, hogyha valaki valami rekordot megdönt, akkor ő kap egy kártyát, de nem. Ezek a 2K-ből is megvannak. Ott is jönnek ki, de ők náluk rengeteg új dolog van, ami mindig így szavonza az embereket. Tehát ezen kívül, hogy van ez a dinamikus kártya, vannak történelmi játékosok, amit csak történelmi pakkokban tudsz nyitni, vagy a marketen venni. Vannak olyanok, hogy ugye az kosárlabdában minden évben osztanak ki egyéni dolgokat, legértékesebb játékos, legjobb védekező játékos. Csináltak ezt most... a történelmi játékos, ezt most ő képzeltem el, hogy ilyen második világháború szerint. Igen, olyan vannak benne. Hogy Abraham Lincoln. Igen. Van egy olyan játékos, tehát a 2K-ben vagy idén, vagy tavaly volt benne, akinek nem találtak róla képet, csak fekete-fehéret, meg úgyhogy meganimálták őt a játékból, és azt tették rá a kártyára. Tehát mindenkinek rajta kívül a rendes játékos képe volt rajta. Az mekkora lett volna, hogyha az in-game modellje lett volna fekete-fehér. Az de egy jaj. És itt valamilyen szellemes. Zavaros egy kicsit. Igen, igen. De tényleg, tehát és még úgy csináltam volna meg, hogy tudod, ez a film grain, tudod, ami ilyen zaj, meg ilyen ezek a bevágások a régi filmeken. De meg a másik az, ami ugye nagyon jó ez, hogy a 2K az nem félt megkérni a Spike Lee-t, hogy rendezzen nekik egy sztorit. A My Career-t. Mert például egy olyat a FIFA már nagyon régóta meghúzhatott volna, hogy nem muszáj sztorivá tenni, csak hogy valamit újítsanak, mert ugyanazt a menedzser mód, ugyanaz a virtuális profi van évről évre benne, semmi újítás nincs benne, nyugodtan meghúzhatnánk. Tehát ez is, hogy nem tudom, bármelyikőtök próbált-e, vagy néztetek videót róla a My Career-ben, az első év az egy sztori. az egy sztorira épül. Karriermód? Igen. Tehát az... Én azt vittem, igen, egy ilyen főiskolás sráccal vagy. Vagy nem főiskolás, hanem ilyen high school, tehát hogy... Középiskola, aztán választanod kell egy egyetemet, aztán bekerülsz az NBA-be. És a focipályán ott táncoltam. És én elkezdtem ezt a karriermódot úgy, hogy életemben nem játszottam NBA-vel, és így gyakorlatilag az első meccsen mindenki tök jókosra azott, de ennek ellenére sem tudtuk gyakorlatilag megverni az ellenfelet, mert hogy mint valami idióta össze-vissza rohangáltam, és így a karomat így állandóan magam elé nyújtottam, mint valamilyen idegörcsös rángással. Tehát, hogy és akkor ott álltam valami hatalmas langalét a fehér gyerekkel. Na mondom, király. Igen, pedig még a legelején 99-es vagy, szóval azzal nehéz volt kikapni, de... Hát de sikerült. És akkor, jó, és akkor így mondta, hogy jó, akkor ezt most próbáld meg újra. Tehát nem volt olyan tudott, hogy izé, a későbbiekben a kikapsz, hát kikaptál. De itt meg jó, próbáld meg újra, tehát ez akkor egy gyökér vagy, hogy ezt itt nem engedünk tovább így, mert nincs, nincs miért. Ami még nagyon tetszik, amit a túlkések csinálnak benne az, hogy itt a játék megmondja neked, ha rossz vagy. Tehát a FIFA az nem. Itt a neked a játék, ez tényleg megmondja, a rossz vagy, tehát tavaly... Sarokba zavar. A Cségónál ez igen, ez Cségóba mennyire jól működhet, ne úristen! Te így villogna, tudod, fent, ahogy noob, oh my god, oh nem, my hanem, god, tudod, cukabliat. Nem van a csillag, az MVP, amikor kiírja, hogy ezért meg azért, igen, és lenne egy lefelé mutató kéz, amikor így kiírná ilyeneket, hogy mi van, nehezek, meg tudod, ezek erősek. Erősek. Erősek. Mi van, be vagy rúgva, tudod? Oh my god, hogy vagy te AK-ba? Vagy a matchmaking így, 100 meccs után a matchmaking így kiírná, hogy inkább menj vissza casual-re. De talán még a régi FIFA-kban volt ilyen, amikor, igen, a FIFA 2002-ben volt egy ilyen a World Cup-ban, hogyha azt hiszem nagyon vezetett az ellenfél, akkor így felugrott egy ablak neked, hogy biztos nem próbáld meg inkább a semi-prót? És akkor tudtál azt, hogy igen vagy nem. Ja, azt hittem az, hogy kiérne, hogy melyik gombbal tudod feladni. Na mindig, és az NBA az tényleg nem fél megmondani, ha rossz vagy. Tehát a tavalyi évben ugye úgy volt, hogy egy, ugye az kosárban úgy működik, hogy a fiatal srácokat draftolják, és az úgy működött, hogy nem draftoltak le téged, ezért kaptál egy 10 napos kontraktust, amit le lehetett játszanod az általad kiválasztott csapatban, de ugye minél rosszabb a csapat, annál nagyobb esélyeid voltak. És hogyha egyik csapatnak se fejleltél meg, akkor kiírta, hogy ajánljuk neked, hogy vedd meg még a régebbi NBA-ket, gyakorolj, gyere, aztán gyere vissza. Illetve ugye... Wow, azért ez... Milyen voltás? Illetve van egy olyan, hát de nulla esélye volt, hogy oda ne kerülj be. Tehát ugye van ilyen csapat rating, és ugye az klasszikus amerikai ratingekbe megy, tehát ez az A, B, C, D, E, meg az F, és akkor voltak olyan csapatok, ahol csak egy F szintet kellett elérni, tehát oda csak akkor nem kerülhettél be, hogyha tényleg egész párral dobáltad rá, vagy a saját kosaradra próbáltál dobálni körülbelül. De és... valakinek még így is sikerült ezek szerint. Hát általában a youtuberek csinálták meg ezeket a dolgokat, hogy hogyan ne kerül be az összes csapat, stb. És ugye még ami van a My Career-ben, hogy ott van egy ilyen idézőesen live Twitter feed, ahol a saját te is tudsz más játékosoknak tweetelni, ők is vissza tudnak neked, és hogyha valami irtózatosan rossz vagy, akkor ugye jönnek neked a rajongók, és olyan jó szövegek vannak néha, hogy ez hihetetlen, tehát ez, hogy beszéltem nagyanyám. Tessék? Reális? Hát idézőesen reális, hát teszem azt, hogyha van, ha nagyon öreg vagy, hogyha nagyon sokáig ugyanazon a szinten maradsz, és 10 000 csapatban játszol, mert mindenki elcserél, akkor ilyeneket írogatnak neked a szurkolók, hogyha már 35-36 éves vagy, és még mindig nem mentél valami nagy csapatba, hogy hé, nagyanyám üzeni, hogy bejössz neki, meg hasonló. Meg a másik az, hogy nem félnek kiparodizálni a játékosokat is, amikor a játékosok tetszik nekik. Azok a játékosok, akik nagyon gyakran sérültek. És akkor ugye van ez a Twitter feed, ami írja, hogy épp valaki megsérült, és akkor épp a adott játékosnak a csapata kiírja, hogy ez meg az a játékos megsérült, miközben fagyizni voltak New Yorkban, vagy nem tudom mi, és akkor kiírja, hogy egy hónapos kihagyás, mert hogy elvágta az újat a fagyi, meg ilyen hasonló dolgok. De ezek ilyen, és ezért mondom, hogy a játék az ugyanaz, de ezek a kis dolgok, ezek a kis újítások annyit tudnak dobni rajta, hogy az embernek megéri minden évben oda menni és megvenni a játékot. Most ez néha hiányzik a FIFA-ból. És nem talán néha, úgy általában, mert én gyakorlatilag csak a karrierrel játszok, és nekem annyira hiányzik egy kicsike simszezés, csak egy kicsit jobban bele tudjam élni magam ebbe. Pedig hát, ha valaki tud Sims-ezést csinálni, tehát, hogy... Ja, hát igen, pont igen. Viszont, ugye itt mondtad az NBA-s párhuzamot, és valóban baromi jó lett az NBA, például lenne a My Parknál van az, hogy tulajdonképpen egy ilyen kiválasztottad, hogy milyen parknál vagy, tehát milyen típusúnál van ilyen, akváriumos rész, van mindenféle ilyen lakótelepi rész, stb. És tök buli, hogy rendesen kosaraznak a pályákon, streetballoznak, és vannak ilyen kis körök, amihez odaállhatsz a pálya szélén, mint tényleg annó is, hogy ott beszállhatok, és hát majd, ha lejátszottuk, vagy valami, és így odaállhatsz a pálya szélére, a kis körbe, és ha összejön elég, tehát ha összejön ahány, tehát vannak kétszemélyes pályák, háromszemélyes, mármint kétszer-kettő, kétszer-három. Tehát ez gyakorlatilag egy lobby? Igen, hát ez egy lobby. Hát ez egy de úgy lobby, hogy közben folyamatosan látsz mindent, tehát látod a zsákolásokat, a passzokat, az eredményeket, tehát hogy ők játszanak ott, te élőben a lobbyból nézed, hogy ott mi a játék. Járkálhatsz közben, meg ugye vannak animációk, közben. Amiket csinálhat. Ja, tudod igen, integethetsz, meg igen, és azt nem tudom, hogy ők is látják egyébként, ők is persze, látják, persze. Hogy meg mit csinálsz a szélén. Ez tényleg a klasszikus amerikai parkokra épül, hogy ugye ott is úgy van, hogy minél kisebb vagy, annál kevesebb, tehát az amcsiknál ez nagyon úgy van, hogy majd akkor jöhetsz ide kosarazni az én pályámra, amikor üdengülök, és itt is úgy vannak, hogyha ott vannak a 99-esek, meg ugye a park reputationod is folyamatosan nő, minél többet játszol ott, annál nagyobb van, és akkor amikor kezdő vagy, akkor ad neked egy ilyen barna felsőt, és ezt nem tudod lecserélni. És abban a barna felsőben akkor tudják a kezdőn, és akkor el tudnak téged lökni, oda tudnak menni, így integetni neked. Meglátják, hogy be akarsz lépni, akkor kilépnek mellőled, azt elmennek másik pályára. Szóval lehet köcsögösködni, meg lehetnek olyanok, akik oda jönnek hozzád, és akkor így mutassák neked, hogy gyere utána, oda mész, eljön veled 2v2-zni, vagy elmegy veled 1v1-ezni, és hagyja, hogy megverd, és ezzel húzod magad. Ez szerintem valami reális. De hát ez adja a showját, nekem ez tetszett egyébként, ez a rész a legjobban. Pontosan azért, mert itt azt éreztem, hogy mint valamilyen kis MMO, tudod. És akkor shopba lehetett vásárolni cuccokat. Na de várjál, igen. Ez nekik már benne van tavaly óta. És ugye amiatt, hogy legyen valami új, bevezettek egy új játékmódot, ami annak az a neve, hogy Pro AM. És annak meg az a lényege, hogy akik itt ebben a parkban összejönnek, azok úgymond ugye utcai kosarasok. De hogyha ők akarnak játszani rendes pályákon, rendes arénákon, amit a csapatkapitánya tud megcsinálni, tehát saját logóval, saját bármivel, összejön egy 5-ös, 6-os, 7-es csapat, és elmehetnek játszani más csapatok ellen is ott. És a 2K megrendez nekik bajnokságokat, aminek a végén nyerhetsz rengeteg VC-t, ami ugye a virtuális fizetőeszköz a játékban. Rendesen jönnek a turnamentek is, most 2016-tól például megcsinálták, hogy most már fizetős. Tehát most már mind e-sport lesz ez a Pro AM. És ezt is megújtották. Tavaly hozták be ezt a My Parkot, már rég azt mondhatták volna, hogy jó, ez elég lesz nektek 10 évig, el lesztek vele, de nem. Már megint hoztak egy újítást, és jövőre valószínűleg megint fognak hozni vele egy újítást. Szóval akinek nem tetszik ez az utcai stílus, az el tud menni ilyen idézes hivatalos csapatokba játszani. És az ugyanolyan, mint itt a Pro Clubban hogy meghívhatnak téged, minél jobb vagy. Csak annyi, hogy ott a 2K hostolja, nem kell más szervezeteknek rétlegönni ahhoz, hogy tud csinálni. Egyébként ez fura, hogy kicsit az európai, tehát hogy ez a foci, ez az európai foci, ez annyira benne van, hogy most itt volt a videóbíró, tudod, meg a... Milyen videóbíró? Hát a videóbíró, tehát az amerikai fociban ugye úgy van, hogy ha fúj valamit a bíró, akkor, mert mondjuk nem tudják eldönteni, hogy mi van, akkor rendesen kimennek és megnézik, hogy a kamera mit vett föl. Hát most olyan technikák vannak, érted, hogy 4K-ba veszik föl, persze. Tehát hogy mindent látni. Belassítja, és akkor meg minden eldöntik, szögből, ahogy kell. Ahogy kell, minden szögből, stb. És akkor eldöntik, hogy itt mi a helyes ítélet. És megállítják addig a mérkőzést. Tehát itt az európai focinál ugye itt nincs ilyen, hanem most már azért bejött ez a rezgőzászló, nem? Nem gólbíró van, hanem hogy már most már, ha a labda, csak és még nem mindenhol, de néhány bajnokságban, hogyha a labda, ugye nagyon sokszor volt az a baj, hogy nem ment át a labda teljes terjedémével, de a bíró gólt ítélt, átment a labda, de nem adta meg a bíró, és ez a nagy világversenyeken elég ciki volt. Ciki, igen. És most bevezették azt, hogy most már van rajtuk egy karóra is, hogyha átmegy a labda teljes terjedelmű, akkor rezeg. És ez most már FIFA-ban is benne van, ez a Goal Line Technology-nak hívják, és akkor egy ilyen kis meganimálja a gépneket, hogy hol volt pontosan a labda, így rázumol, és akkor megmutatja, hogy tényleg olyan, mint a sasszem a teniszben. Jó, de ez elég szomorú lenne, ha eddig nem lett volna benne a FIFA-ban, mert akkor ez eddig akkor mi alapján ítéltem meg, hogy gól vagy nem gól. Jó, de most már legalább, hogyha visszajátszásokban ezt mutatják, azt mondják, hogy né, már valami újítás az elmúlt öt évben. Hát igen, ez, de ez csak ilyen kis... Na jó, de, hogy, chili, na de értitek, valami. De hogy mire ideig eljutott ez a foci, tehát ez kicsit ilyen... Az európai dolgokkal mindig van ez picit, ez az ilyen kicsit ilyen snob, hogy jaj, ne az újítások, inkább a tradíciók, stb. Igen, igen. És olyankor is, amikor egyszerűen az van, hogy hát diktálja és minden adja, hogy használjuk a modern technikát, hiszen mindenkinek az a jó, ha pontosan el tudjuk dönteni, hogy egy adott ítélet az most jogos volt-e vagy sem. Ennek ellenére is még azt látom, vagy nyilván nem értek ehhez a területhez, de olykor-olykor azért beszélgetnek barátaim erről a témáról, meg hát hallgatom a büntető podcastet is, most már három részt végighallgattam. Többet, mint ti, igen. és sokkal több, mint amennyi podcastet végighallgattam. Tehát, hogy valahogy én is azt érzem, hogy talán lehet, hogy a FIFA, mint játék is pontosan ebben a hibában szenved, hogy kicsit még tartja magát ez az ilyen öregesen, hogy a de kicsit mondjuk a ilyen... Cségó is ez. Az is, hogyha bármi újítást be akarnak hozni, akkor rögtön mindenki hisztizik. Kicsit hadd reflektáljak arra, hogy azt mondod, hogy mindenkinek az lenne a jó, hogy nem, aki meg akarja bundázni a meccseket, annak baromira nem jó az. hogy te látod, hogy pontosan a bíró visszanézi a felvételeket. Szóval azért az a baj, hogy meddig a FIFA... És szinte minden évben van, nem ilyen bundabotrány. Igen, működik, hogy amit lehet, az bundázzunk, és amiből lehet, abból súlyos dollárokat szedjünk ki, addig nem lesznek ezek a modern technológiák benne, mert amit mondasz, hogy egyszer lekövethető az, hogy éppen ki mit akar csalni, és ott nagyon sok ember érdeke van, hogy ez most el legyen csalva, hogy ez így legyen eredményügyileg, vagy nem. Na jó, de nem. Mondjuk, amikor bundáznak, nem feltétlenül mondjuk egy végeredmény bundáznak meg, hanem mondjuk egy olyan dolgot, hogy teszem azt mondjuk, hogy Cristiano Ronaldónak, mit tudom én, sárgalapot kap, és akkor mondjuk erre egy maffia felteszi a pénzt, és mondjuk megkeresi őt, nem mondom, hogy ilyen történt, vagy ilyesmi, szó nincs ilyesmiről, de mondjuk teszem azt, hogy ez megtörténik, akkor Cristiano Ronaldo összeszerez egy sárgát magának a meccsen, és ő is kap a pénzbe, meg a maffia is megkapta, mert erre mondjuk rohadt kicsi mondjuk az odds. És igen. Nem konkrét eredményeket, csak mondjuk ilyen kicsi eseményeket tesznek meg, amire nagyon kicsi a valószínűség, hogy megtörténik. Nem, de viszont, hogyha azt mondja, hogy én sem eredményekre mondom, de hogyha azt mondja a FIFA, hogy jó, akkor legyen ez, és akkor vezessük be ezt, akkor viszont nem tud a bíró indokolatlan sárgalapot adni egy Cristiano Ronaldónak, anélkül, hogy a nézőközönség látván egyébként azt, hogy a bíró visszanézi azt az adott ítéletét, és de ahogy értem, amit mondok, most nem tudom effektíve fejezni. Értjük, mit mondod, de sajnos már erre is volt ellenpélda, és ami a legdurvább az az, hogy ugye pont mondod, hogy azért nem akarják, mert hogy itt vannak a korrupt emberek, hát ugye van a fociban a FIFA és az UEFA, és azt igen. A két vezérigazgatót pont most tiltották el több évre, mivel kiderült, hogy korruptak voltak. Hogy bundás tehát... kenyér. És jön a helyükre igen. Egy újabb korrupt két igen, ember. Valószínű. Tehát, de pont, hogy volt ilyen... Az a baj, hogy most ugye mondtuk, hogy mi Chelsea szurkolók vagyunk, nekünk van is személyes tapasztalatunk ilyennel, amikor például azt csinálta a bíró, hogy amikor annak ellenére, hogy látta. Ja. Igen, amikor nagy összegbe fogadtunk. Hát itt utolunk a bevásárolt podcastből is. Hát igen, egy ilyen bunda során sikerült arra 4,5 millió euróra szert tenni, amivel aztán két podcast adásig bevásároltátok magatokat. Tehát... Kettőig. Ez már az ember, hát, haverok Kaver tudott, is megjelent ballonkamerában az ajtó előtt, és mondta, hogy... Igen, a FAB-tól. Én a FAB-tól vagyok. Tehetséggondozunk, kérem. Egyébként közben, hát, csak hogy ne üljek itt kukán és csöndben, berakok két linket a show notes-ba. A Last Week Tonight-ot nem tudom, hogy láttátok-e, fiúk, hogy igen, ismeritek-e. Igen, ismerem. Ez egy HBO sorozat, egy nagyon-nagyon kreatív, nagyon, hát nem tudom, hogy kreatív, mert igazából műsorvezető, de nagyon jó pofa műsorvezetővel. Csekkolj rá YouTube-on, mert egyébként tényleg nagyon poén. Ez a Tonight Show. Csekkolj rá! Nem, ez a Last Week Tonight. Ez a hivatalos neve. Nem tudom, hogy Tonight Show-ként is fut-e. Csekkolt ki? De... A lényeg az egésznek az, hogy van egy brit humorista, aki Amerikában próbál érvényesülni egy ilyen show műsorban, egy ilyen esti show műsorban, és zseniális témákat talál meg a csapatával, és nagyon ügyesen figurázza ezeket ki. És ő két adást is szentelt a csapattal együtt a FIFA-nak, és érdemes megnézni, mert megértitek, hogy miért tartott a foci ilyen szervezettségi szinten, ahol tart. Nem, ennek a műsornak a műsorvezető volt az, aki beállította a FIFA-nak a sajtókonferenciájára, és oda ment a épp lecsukott Platini elé, vagy nem Platini, a Blatt elé, és feldobott egy ilyen nagy adag pénzt, hogy tessék, kapd el úgy, ahogy... Nem. Jaj, emlékszem, az elég nagy botrány volt benne. Viszont én is hadd mondjak egy dolgot, én viszont beraktam közbe egy szavazást a show notes-ba, én is, illetve beraktam a YouTube leírásába is, azt a rosszat raktam be. Szóval beraktam, igen, mindjárt berakom a YouTube szavazására, vagy tehát jó, segítsetek már, szóval a YouTube... Beraktál egy szavazás a leírásba. Igen, a plat, meg a mat, meg a mit tudom. Kaveri én, tehát, Igen. És most azt kell mondani, hogy ennyi a valami FIFA. Valamit valahova mindenféleképpen. Bent van a leírásban, a YouTube-on is frissítsetek rá a videóra. Szóval frissítsetek rá a videóra, bent van a linkje a szavazásnak, pontosabban a podcast oldalán van kint a szavazásot, megtaláljátok a leírásban, és olvassátok el a szavazásnak a kérdését, és legyetek olyan kedvesek. Szavazatok, és akkor most itt az off témának vége. Tehát ki volt ez a, vagy ki ez a fickó? Aki Latini. Aha. Az hát aki... Aki izé volt? Aki, francia. Aki... Majdnem Alex. Közel áll a ez a Ini, ez olyan izé olaszos volt. Nem, francia szegénykém. Szegénykém, ó. Oh. Pár még a dolg, izé, euróval ott a zsebébe. Nem, ők, ja. Igen, az volt, hogy nem tudom, hogy erre a pénzdobálósra kérdezette Kaveri, hogy ugye az volt, hogy egy humorista, egy brit humorista beállított, tehát akkor már eléggé tartott ez a vád a FIFA-ra, hogy korruptak, az stb. Mert ugye... Amióta jelen van a FIFA ebben a pályában, szerintem egyébként azóta, vagy nem? Ez de így, valami olyasmi. Totál igazából most derült ki? Tök mindegy, ki lesz ott, úgyis korruptnak fogják mondani, aztán vagy kiderül. És ugye pont az előtti eseményen, konferencia előtt történt az, hogy azt hiszem a Blatt alatt lévő 8 vagy 9 embert, aki neki dolgozott a legnagyobb fejeket, mindéket lecsukták korrupció miatt, csak őt még nem. És akkor beállított az egyik humorista, fogott két nagy köteg műpénzt, oda ment elé, és akkor elmondott valami olyan szöveget, hogy figyeljék meg, hogy fog reagálni rá a mögöttem ülő úriember, és feldobta a levegőbe, és így rádobta, hogy tessék, kapdosd el, vagy nem tudom mi, úgyis ehhez értesz a legjobban, vagy valami hasonló. És ezt ugye közvetítette, wow. Nem tudom hány tévé, meg stb. Mit, hogy reagált rá a fickó? Elkapott? Hívta a biztonságiakat, aztán felállt és kiment. Volt annyi vér a bucájába, hogy elszakapkodt a levét, és kösz. Elővette egy szivart, és így felvette a pénzt, meggyújtott egy odatartásúvarhoz. Azt hiszitek, ezzel zavarba hoztatok, és rágyújtott a szivarra. A 100 eurósan. Megkérdezte, hogy még valaki? Több nincs. Na, hát szóval... sajnos pont úgy viselkedett, mint aki bűnös egyébként menekült. Ja. Hát gondolom nem ok nélkül lett oda dobálva. De hogy egyébként ilyen szinten benne van a korrupció a FIFA-nál? Hát ez egy nagyon jó kérdés. Így alakult ki, hát ez egy ilyen. De szerintem ez nem csak vállalat. A FIFA-nál van, szerintem ez minden sportnál így van gyakorlatilag. Hát, igen, szerintem. Most a teniszbe is volt az elmúlt hónapban, kiderültek botrányok, hogy bizonyos meccsek el voltak adva. Meg nagyobb játékosok is megszólaltak ez ügyben, hogy neveket kérnek, meg hogy valaki mondta, hogy őket már meg is kereste egy maffia, szóval... Cségóban hát, ugyanez van. Na, az aztán nem egy ilyen bitangnál sport, de hát te is pontosan. Hát igen, hogyha e-sportban is benne van, akkor miért a fociban ne lenne benne? Ami... A Good Luck Mafia megkeresi az embereket. Igen. Nem azt mondom, de ha akartok skineket keresni most, akkor szóljátok egyébként. Egyébként nagyon fura az, hogy tényleg most egy kicsit visszakanyarodva a FIFA-ra, meg az NBA-re, hogy benn vannak az újítások az NBA-ben, tényleg rengeteg és baromi jó ötletek, és a FIFA meg nem igazán változik, de tudsz erről valamit, hogy terveznek olyan dolgokat, amik a következő kiadásban így, most nem is muszáj, nyilván nem is tudod gondolom elmondani, ha tudsz róla, hogy van erről nektek ilyenkor, mint alkalmazottak infóitok? Úgymond én grafikusként túl sok mindent nem nagyon tudhatok meg, mert ugye én vagyok a legalján ezeknek a dolgoknak, viszont a főnököm egy-két dolgot megtud, és akkor néha-néha úgymond mond egy-két dolgot, hogy ezek vannak a tervben, de sajnos ugye például volt erre a játékra egy pár dolog, amit ő mondott nekem, hogy ezek bekerülnek, és akkor ő úgy tudta ott, mint vezető, hogy bekerülnek, aztán mire kijött a játék, nem voltak benne. Tehát ez teljesen úgy mondott fent dől el Kanadában a fő vállalatnál, hogy ők most mit fognak engedélni, és mit nem. Hallott Kanadából, ahol híresen nagy hagyománya van a szakörnek, nem? Tehát, igen. De én hallott tökre elképzeltem, hogy ott fent dől el, és így felnézel. És valóban. Így leszól a teremtő, hogy nem, ez nem lesz benne. Így lenézem, mondja, hogy oké. Okay. Ilyen South Park-os patkány ott ül, és ilyen, tényleg. De akkor elkérdettem, hogy így széttárod a karjaidat, és így felnézel, hogy vajon benne lesz-e? Na, és... Bocs, Lali, mondjad. Majd eldől odafenn. Igen. És egyébként így tartalmilag mennyire követitek figyelemmel a konkurenciát? Gondolok itt most egyértelműen ugye a Pestre, hiszen ő a legnagyobb konkurense a FIFA-nak, de akár hogyha van más ilyen program, akkor azokkal kapcsolatban is kíváncsi vagyok erre. Én őszinte leszek, tehát én nagyon nagy, a foci őrület miatt én játszottam a Pestre, sőt nekem, vagyis hát régebben volt egy még nagyon régen 2006-ban, amikor a PES 6 kijött, az még lényegében jobb játék volt, mint a FIFA. Tehát abban azokban az években még a PES vezetett, mert ők megmertek húzni új dolgokat. Azóta viszont én... A főnök ne jött. Bocs, kicsit fáradt vagyok a mai nap. Egyre vagy valakinek az újját. Ó! Oh. Vagy mi valakinek sőt? A Battle Pack-jét. Na jó, igen. Azóta viszont én úgy érzem, hogy nagyon lehet, és pont emiatt is talán nem fejlődik a FIFA, hogy egy ilyen hasonló kihívója van, mint a PES, ami évről évre próbálkozik, de amíg úgy mozognak a játékosok, mint robotok, addig úgy van szerintem vele a FIFA, hogy tök mindegy, milyen rossz terméket hozunk ki, most mi mással fognak játszani. Pedig tényleg hát, nagyon jó, hogy egyes konkurencia. Igen. Na, most már azért igyekszik a Konami megcsinálni azt a PES-t elég rendesen. Én játszottam az idejével, és jó volt. Szóval, hogy nem volt sokkal rosszabb a FIFA-nál. Hát annyi mondjuk kicsit negatívum benne, nem is kicsit, hogy mondjuk egy Chelsea az el van becézve London FC-nek. Szóval hát igen, nincs meg a licensz. Paket. Azt mondjuk, hogy tudok el ezt fizetni Blatternek. Én a Konami-tól már nem jön. Sincs benne a FIFA-ban sincs benne mondjuk a bajnokok ligája megnevezés, mert nincs meg a licensz hozzá, de mondjuk az bajnokok egyben, a bajnokok. De a Konaminál meg az megvan például. Igen, az az egyetlen egy dolog van a Konaminál, ami az IE-nél nincs. Nyilván. Itt kezdődik egy igazi viszályt. Igen, csak az ember belegondol, hogy mi van, hogyha az IE meg elvenné tőlük a licenszet, mert biztos vagyok benne, hogy egyszer majd túl fogják tudni fizetni. Hát pletykálták, hogy jövőre már visszakerül a BL a FIFA-ba. Most hát én olvastam a PS4 Pro-n reklámot, bocs, ez... És az ilyen dolgok értelmezett a csapatokat, a játékosokat... Értem. Lali, ez nem biztos, de attól függ majd a jövő. Most nem tudom, hogy megkérdeztem, nem arra, hogy... Én is ilyen rossz voltam? Igen. És Marcizol. Hogy ez mennyire... De addig lehet hallani, amíg el nem kezded a témát, csak Lali, utána engedd el. Lali, akkor elenged. Lali egyébként ez így volt, hogy jó, de igazából azt akarom kérdezni, hogy igen, igen, na szóval akkor azt akartam, hogy elkezdtem volna a kérdést, és utána így elkezdtem vizet engedni a szájban. Beálltál volna a zuhany alá. Vagy hátról megrángatták volna. Na Lali, próbáld meg még, próbáld meg még egyszer. Na szóval, az lett volna a kérdésem. Pedig most nem volt. Pedig most nem, hagyjátok már, most van nektek. Hogy mennyire van olyan irányú tapasztalatotok, már mennyire te ugye belelátsz, hogy az emberek keresnek olyan kisebb csapatokat, amik nem kerülnek bele a játékba. Értem ez alatt mondjuk a magyar csapatokat, vagy a különböző országoknak a belső bajnokságait. Ez igazából, ez nem tudom mennyire nyílt titok, de ez sajnos nem a FIFA-n múlik, tehát magán, mint a játék, ez teljesen annak a bajnokságnak a fő a vezetőségén. Vezetőségén múlik, ugyanis, mint amit, tehát ez is egy nyílt titok, hogy vannak ezek a FIFA community-k, amik folyamatosan évről évre tervezik ezeket a szavazásokat, mielőtt kijön az új játék, hogy még új bajnokságokat szeretnék látni a játékban, és a magyar bajnokság például, szerintem a FIFA 09 óta folyamatosan a top 3-ban van, hiszen azt rengetegen akarják ugye a magyarok, hogy bekerüljön. Azonban nem sikerül megegyezni a FIFA-nak, vagy az Electronic Arts-nak, illetve nem tudom, hogy most mondom a magyar MLS-t például nekik, hogy mennyiért adnák el azokat a jogokat. Ugyanis ugye erről meg kell szerezni a licenszet, stb. És ha mondjuk egy ilyen kis bajnokság, idézésen, mint a magyar azt mondja, hogy nekik annyit kéne fizetni, mint mondjuk a nagyobb bajnokságon, mint az angol meg a spanyol, akkor logikusan azt fogja nekik mondani azért, hogy jó. Hogy szó sem lehet róla. Hogy rá. Természetesen. És például ezért vannak az olyan bajnokságok, szerintem még, ez most csak teljes magánvélemény, például a magyar még ezért nem került be, mert szerintem szimplán akik a licenc tulajdonában vannak, azok nem adják el annyiért, amennyit ajánl nekik az Electronic Arts annak. Mondjuk mennyit élet a magyar bajnokság, mit tudom én, egy ilyen 100.000 forintnál többet nem nagyon, nem? Szerintem meg kéne fizetni, hogy bekerüljön, ahogy nem tudom. Hát meg azt is tegyük hozzá, hogy elég kicsi piac azért Magyarország a FIFA tekintetében, már csak azért is, mert egyébként elvették ugye a magyar kommentárt most már ebbe az évbe. Ez meg a FIFA 07-től folyamatosan benne volt évről évre. Csak hát nem fogyott annyi lemez, vagy nem tudom, hogy annyi játék, hogy megérjük. Mondjuk az olyan volt, hogy nem fogyott annyi kazetta. FIFA igen. Végén ezt akartam. Nem lett annyi floppy. Nem lett platina lemez a FIFA zenekarnak, úgyhogy... Kijött a FIFA 16 floppin, és nem fogyott. Igen, valamiért. Mindenkinek a floppy drive-ja az izé már ez egyébként azért is szomorú, mert... Én az angolt, meg a németet értettem, meg azokat hallgattam meg pont ebből kifolyólag, és a magyar sokkal humorosabb, sokkal több élet van benne. Annak ellenére, persze, hogy egy poén századjára végig hallgatni már nem olyan vicces, de... A kígyótérről lövi! Na ne is mondd! Miről? Miért egyébként? A kígyótér, minél amikor baromira messziről lőttél vizén, el egy lövést, akkor Hajdú B. István, nem? Igen. Nem Ferenc, hanem István. Hajdú B. István. Ó, kígyótérről lövi, tudod, és így nagyon jó, imádom. És nagy poén, így ez van. És amúgy így rohadtul utálom már, tudod. Szerintem azóta is mindenki ezen gondolkozik, hogy mi a tököm az a kígyótér. Igen, így van. De egyébként ez olyan, hogy például ugye idén már a FIFA az bevezette azt, hogy legalább a kommentátorok folyamatosan próbálnak mondjuk híreket bemondani más körül, tehát hogy életszerűbbé tenni. Azonban a magyar azt szerintem, amikor bejött a FIFA 07-ben, akkor felvettek 2000 sort, amit felmondtak Hajdú B-ék, és a FIFA 13-ig, amíg benne volt, szerintem azóta hozzáadta plusz 10 sort. És Dábi, akkor így lehet, hogy emiatt nem nagyon igényelték az emberek, mert ahogy mondott, tényleg az volt, hogy indítottad a játékot, és akkor a kígyótérről indítod. Most a kígyótér csapatokat választod, és mindig ugyanazokat mondta el, nem volt semmi változás. És egyébként hát milyen híreket olvasnak, tehát hogy migránsok Franciaországban megtámadtak egy vizet. Bécsnél tetőzik a Dunának. Figyelj, egyébként ebben tök igazatok van, hogy ezeknek a játékoknak még mindig az egyik leggyengébb pontja a kommentár. Igen. Tehát abból annyi mindent ki lehetne hozni, hogy hihetetlen. Még emlékszem annó az F1 97-ben, amit még talán nem is az Electronic Arts csinált. Abban a Murray Walker meg a Martin Brundle voltak a kommentátorok, és hihetetlen feelinget adott a játéknak. És szerintem azóta nem találkoztam olyan F1-es játékkal, amiben normális volt a kommentár. Most így elképzeltem ezt a hírolvasást, hogy konkrétan így update-elnék, de így a, mit tudom én, a tények feedback-éről, tudod? Nem, van egy kapcsolatban. Egyszer csak így bemenne, tudod, hogy így, így fél időben, hogy ketten súlyosabban megsérültek. Balmazújvároson, Balmazújvároson két tíz év macska felragadt a fán, tudod, és súlyos gyilk a baltával ölte meg, tudod, és akkor ilyen kígyó térről indítja. Ja, várjál, ez most már akkor nem Féli, Féli pedig egyébként van most is idézőles hírolvasás. Ha jól tudom, akkor csinálja azt a FIFA, hogy ha te játszol egy bajnokságban, és abban a bajnokságban fontos a másik csapat eredménye, akkor neked igen, bemondja azt, hogy a másik csapat éppen nyerésre áll, vagy vesztésre áll, és ennyi meg ennyi az eredmény. Mint ahogy a BL-ben is el szoktam mondani, vagy ki szokták írni a talóra, hogy éppen a vele párhuzamosan futó meccseknél ennyi meg ennyi az eredmény. De az ilyen igazi valóság, tehát az ilyen meccsem? Nem, hanem ott a csapatban, abban a bajnokságban, ami neked ott éppen mérvadó, és amiben éppen játszol. De például, hogyha benne lenne, játszanál egy Fradi Diós Győrt, és akkor közben az Újpest meg játszik a... Már megint verekednek! Már megint! Hát, kiskolonával akkor átkapcsol, hogy az Újpest 11-es kapott. Tizen súlyosabban megsérültek, amikor... abban a diszkótűzben, tudod, és... diszkótűz, hogy jön ide? És a helyszínen van Szabó Balázs kollégánk. Balázs, mit tudsz a helyzetről? Nem, helyszínen van a, hogy hívják a csávot, hogy én is csináltam videót róla. A Péter Árpád, Péter Árpád. Péter Árpád. Mit tudunk? Péter Árpád. De egy új lehetőség, hogy egy olyan DLC-t kihozzanak a FIFA-hoz, hogy valaki rácsatlakozik és kommentálhat élőben. Tényleg, de ilyen 8 éves noked lik, tehát A régebben a FIFA, puszi, mikor... Puszi, yes, yes. Tényleg tök jó lenne egy ilyen DLC, és remélem ez fizetős lesz, és lesz, aki megveszi. Az egyből hobbit vált a gamingről áttér, amit tudom én mi az a majoráma... Angry Screaming is a Chego Kid, tudod is. Bocs. Egyébként, amit Lali mond, az ötlet az már volt, még mikor lehetett, ugye régebben, amikor még benne volt a LAN mód a FIFA-ban, ugye azt kivették, mert túl sokan játszottak inkább tört verzióval, mint eredetivel. És mikor volt LAN mód, akkor az egyik, nem tudom, még FIFA-s oldal csinált egy ilyet, hogy konkrétan rá tudtál kapcsolódni a meccsre, és tudtad közvetíteni. Tény, hogy egyenlőre csak írásban, de elméletileg amikor már be akarták hozni a hangot, akkor ugye update-elt egyet a FIFA, és akkor utána előre kellett kezdeni. De az is nagyon jól nézett ki, ezt a programot elindítottad, és szó szerint ugye csend volt, és ott lent, jó, mondjuk annyira nem volt túlságosan értelme, de ott lent tudtad olvasni, hogy micsoda lövés például valaki írta, vagy akkor becsatlakozott épp valaki. Hát akkor az olyan, mint egy ilyen kis chat. Rász, és akkor odaírta, hogy gyertek a Minecraft szerveremre, ami az már idegesítő volt. Mekkora nyomorék, tudod? Anyám lő így. Anyám lő így azért a tűzhely mellől. De volt. Mit keres a sheriffbe? Csak elmaradt. Ennek csak az az, amikor valaki elkezd élőben így mikrofonban ilyen idegesítő zenét bejátszani. Ja igen, De azt is úgy, Fú, de rühettem mindig is, amikor 1.6-ban mindenki nagyon élte, feljött a szerver, és akkor és igen, de ugye, tehát egyrészt az, hogy 8000, tehát azt a tipikus telefonos minőséget viszi át, és még ezen felül ugye a hangfalról vette fel, ahogy így csak így hallta. De már voltak már, végére voltak külön modok hozzá, tudod, igen, a szám benyomod, őristen. Anya őket hallgatom minden héten. Mondjuk most az előbb amúgy beírták, hogy anya őket hallgatom, és azt emelték ki, hogy izi a Battle Pack-ét megfogjuk a bácsinak. Tehát, hogy meg fap-fap. Te határolódok tőle, miért nem mondtunk. Mi nem fogjuk meg. Éppen Lali most így folytogatja magát a zuhany alatt, és jönnek be az anya. De tényleg. És az ominózus színvonalról imádkozik, tudod. Mennyi FIFA fogyhat egyébként Magyarországon, vajon? rengeteg. Hát két liter naponta. És ezt is így bemondanák. Annyira rengeteg nem lehet, hogyha nem érte már meg egy... egy nem, leesett most megkérni. Minden volt, minden Game Store-ban nagyon leesett. Talán tavaly ugye a sportjátékok között volt az első, illetve nagyon sok évig vezette most meg, talán negyedik vagy ötödik volt, nagyon leesett. A FIFA? Nagyon leesett. Most az UK Store, nem tudom még, szokott csinálni egy ilyen eladást minden év végén, és hogy általában kétszer, tehát mindig az év végén, ugye szeptemberben kijön a FIFA, ott van az első-második helyen. Most meg talán a negyedik volt, vagy talán az ötödik, még a NBA ugye az értelemszerűen megelőzte az NFL is, az NHL is, és úgy jött a FIFA. Egyébként talán ez egy jó figyelmeztetés lehet a fejlesztőknek, hogy azért ez így nem. Tehát, hogy azért ez így nem menő, hogy most már évek óta körülbelül ugyanazt kapjuk, és a legnagyobb újítás a csajcsapat. És akkor megérkeztünk ehhez a részéhez, hogy hát a csajok a fociba. Mit gondoltok róla? Őszinte leszek, egyszer játszottam velük, de amikor ezt meghallottam, ez be fog kerülni, már kerestem a fórumokat, hogy ki fogja esek megcsinálni, hogy topless girls, nem tudom, micsoda. Tudom, már ilyen mód. Igen, a Skyrimban a naked modok, tehát hogy így, mint a vírus gyakorlatilag úgy terjed. És megcsinálták egyébként? Én nem tudom. Kaveri már azonnal tud. Nem. Kaveri is jobb, hogy a fab gombot érted közben, meg tölti a skineket. Nyilván, igen. Ez minden álmom. Nem, egyébként a nőkkel ez is egy ilyen érdekes sztori, ezt a főnököm mesélt, hogy amikor a modellezők csinálták, ugye volt... ugye amikor a FIFA-ban tudsz változtani, hogy legyen ez a hosszúkás mez, vagy legyen ez a feszülős mez. Aha. És amikor és a női modelleket csinálták, akkor megcsinálták ugye a női modellt, és akkor utána megcsinálták elsőnek a rendesen a bőbb mezt, aztán megcsinálták a feszülőst. Aztán rájöttek, hogy a feszülős mez egy kicsit érdekesen néz ki rajtuk, illetve egy kicsit szerintem, és talán az egyik teszter, az írt egy olyan tesztet, bár ebben nem vagyok 100%, hogy hát azok a csöcsök nem igazán mozognak rendszeresen jól. Úgyhogy ezt ki kellett venni. Ezt teljesen ki kellett venni. Most itt belinkelek nektek valamit, ez a 9gag-en találtam. Ezt a linket. Brace yourselves, nude mode for FIFA is coming. Tudod, és akkor ott van a modern csajok. Egy nyilván életükben nem fociztak 3 métert se, de talán ez annyira nem is számít. Tehát, hogy ezt nem... Igen, egy ilyen egyébként szerintem egész erősen férfiak által dominált játékban. Igen. Igen, tehát mondjuk egy Ségóban nem nagyon képzelsz el Dúlmadot. Igen. Nem, főleg... Nem tudom, én most már láttam YouTube-on, hogy jönnek ezek a Minecraft pornok, úgyhogy én már nem nagyon várok ilyeneket. Amúgy tényleg, ezt erről én is hallottam. De már annyira, hogy a nevek írnak róla. Az egyik srác, a Leafy csinált egy olyat, hogy megfenyegették. Megfenyegették őt, hogy Minecraftban meganimálják egy pornóba, és van egy srác, akinek ezzel van nem tudom hány ezer feliratkozó a YouTube-on, hogy Minecraft pornókat, illetve nude pakkokat csinál. Wow. Azért ez is egy életcél, nem? Igen, most a pont ezt akartam mondani, elég egy életbiztosítás, nem? Tehát, hogy így ezzel aztán el vagy. Ez karrier. Ez az. Na, létezhet, hogy akkor megint le kéne töltenem azt az ominózus Minecraft? Hát nem tudom, Marci, hogy mit csinálsz szabad időtben, de következő podcastre már nem kell jönni. Cirip-cirip, ez most fájt, kösz, hello. Na jó, most mi van, egy pillanatra izélem utol a magam is, mert itt izé megszűnik a beszélgetés. Nem, tudod, nem merünk megszólalni, mert ha megszólalunk, hát és te akarnám veszteni, akkor azon nem. Nem tudtuk, hogy meddig terjed a pénzösszeg, amit utaltunk, hogy mikor beszéltünk. Egyre hangosabb volt a kínos csönd. Tehát, hogy hát jó, mondjuk, én nem is hozzátok intéztem ezt a kérdést, mert ugye mondtam az elén, annyit azért nem fizettetek, hogy nálunk gondolatotok is lehet, tehát, hogy így csak amit előre megbeszéltünk. Hát a script, amit átküldtünk, a PDF. Eddig jól csináltátok, ne itt szúrjátok el, jó? Mert hadd ne most bannoljunk titeket TS-ről. Élőegyenes adásban. Élőegyenes adásban. Én azért azt hittem a nude modellek kapcsán egy kicsit majd tovább el fogtok tudni beszélgetni, de örülök nincs, hogy nem maradt. Valahogy nem ragadt meg ez a dolog. Igen, Bruce, még annyit szeretnék megkérdezni, hogy konkrétan a te feladatod mi egyébként a FIFA, az EA-nél, mert hogy még ezt ugye nem beszéltük át, hogy mesélj már kicsit azért erről is. A kártyákon lévő emberek, ugye, akik rajta vannak, a csapatoktól kapok egy akkor épp friss képeket, a játékosokra készült képeket, és nekem kell ugye kimaszkolnom őket, illetve kiretusálnom, ugyanis voltak már érdekes dolgok, hogy egy adott illetőről olyan képet kaptam, hogy le kellett szó szerint tükröznem a másik oldalát az arcának, ugyanis túl jó volt az előző este. És nem ezeket létezik. Kell megoldani, hogy úgymond eladható formába kerüljenek rá azokra a kártyákra. De hogy konkrétan te, most bocsánat a kifejezésért, fos másnapos játékosokról kapsz képet, amit neked... Nem, minden, nem csak minden, tehát mindegyik játékos kapok. Mindegyik fos másnapos játékosról. Nem csak játékosok, így küldenek mindenfajta alkoholisták, hogy már igen, és te meg belerakod őket a FIFA-ba. Személyére kéne nekik egy kép, és csinálnám meg. Nem, szó szerint, igen, a játékosokra kapok képeket. Történt már ilyen baki? Hogy tök más kép lett berakva, mint ami kellett volna? Bőven. Tehát történt már olyan talán a tavalyi FIFA-ban, hogy bekerült egy játékos fülek nélkül. Tényleg, de nem tud. Nem hát tudom, hogy illetve alapból nincs füle. Így befotoshopoltátok egy ízé, egy ilyen gyűrűk ura karakternek. Nem, például... Ronaldo, tündeszemed mit lát? Például van most a FIFA 16-ban például most van egy kutya. Tehát bekerült egy kutya a játékba. Ugyanis... minden évben ugye voltak ezek a kártyák Ultimate-ben, ilyen fitness kártyák, stb. És akkor mindig volt ilyen masszőr, stb. Teljesen fölöslegesek voltak, semmit nem változtattak, és jól nézett ki. És gondolom elfogyott a licenc a képekre, amiket találtak Google-ben. Úgyhogy úgy döntöttek, hogy a... Igen, gondolom úgy döntöttek az EA-nél, hogy a saját, tehát az ott dolgozó emberekről csinálnak képeket, és ők kerülnek be. Tehát teszem azt egy full random modellező bekerült úgy, mint egy masször. És a kanadai irodában volt között... egy kóbor kutya, aki állandóan beszaladt a központba. És valamelyik designer úgy döntött, hogy teljesen viccesen, mert csinált egy képet a kutyáról, és betette úgy, mint hogy head fitness coach, de hogy ezt vagy így nem tudom. Megtehetik? Vagy ezt ők megtehetik, és úgy néz ki, hogy például a, benne van. A vezet, igen, benne van konkrétan. Mindjárt rákeresek, de például benne van az ilyenek a tulajdonosa is, mint azt hiszem ő is pont masszörként. Tehát, hogy ilyenek vannak ezek az ilyen kis dolgok, de a játékosokra azért nem szeretnék, hogyha ilyen történne. Mondjuk hogy... ez easter egg, nem? Tehát, hogy azért szerintem az poém. Mondjuk, igen, hát ha van egy rosszabb napja az egyik ilyen alkalmazottnak, akkor ugye a Google-ben rengeteg nagyon érdekes képet lehet kihúzni. Tehát, hogy azt is utána... Mint az előbb említett Minecraft nekem... témára ráfűzik. Igen. Ellenőrzik a képeket, de nekem is, amikor oda kerültek, voltak ilyen gondolataim, hogy csak ilyen tényleg milyen vicces easter egg lenne, hogy mondjuk a játékos, akit nem kedvelek, annak rázumolok teljesen a homlokára, és így az orjukára. Péniszt oda rajzolok a homlokára, és utána egy visszaküldöm. Nem lehet észrevenni, de tudod, hogyha az ott van. De nem így tudod, hogy te tudod, hogy ott van. Pénisz van rajta. Igen. Szóval. És te akármikor meglátod, akkor senki nem érti, hogy milyen nevet, tudod is. Igen. Vagy megmondom nekik, hogy zoomoljatok rá a kártyára, még. Na, most már értitek? És te követtél egyébként ilyen bakikat, ami kiderült aztán később? Igen, volt egy olasz fiatal ember, akinek fülbevaló volt a fülében, és ahogy kimaszkoltam, és véletlenül kiszedtem a fülbevalót, ott maradt a lyuk. És akkor ahogy aranykártyára rákerült, bekerült a játékba, hogy valaki kinyitott, ott volt egy két lyuk a fülén, úgyhogy rájöttem, hogy basszus, ez az enyém volt. De így igazából ilyenkor nem is téged, tehát nem is én kapom meg a savat, hanem az, aki nekem úgymond a moderátorom, és majd a moderátor adja tovább nekem azt a savat. Ugyanis én, amit elküldök képek, azokat át kell nézni egy moderátornak, és ő küldi tovább. Még nem tudom, hogy a kutya hogy nem derült ki. De a kutyát azt engedjették, az egy iszterek. Hát az a kutya, ez nagyon megfogott titeket. Egyszer a kutyát moderátor rakta be? Tudod, ez a legnagyobb hát, baj. Hát a dev vagy a kutya a moderátor. Kutyát berakni, nem? Tehát... az is lehet, ez olyan, hogy a deveknek minden szabad. Ahol nem, szóval. Nagyon nagy. Keresem ezt a kutyakártyát, de nem most találom. Most én is azt csinálom. Jó, ha megtalálod mindenféleképpen, majd dobd át, hogy a show notes-ba bele tudjuk rakni. És egyébként most nem akarok nyilván a zsebedbe turkálni, de nagyon sokszor feljött már ez a kérdés, ha jött olyan vendég, aki külföldön dolgozik, és ilyen gaming témában, hogy annyit keresel ezzel, hogy itthon víga megélje belőle, vagy ezt főállásba csinálod, vagy van mellette valami másik állásod, amin dolgozol? Nekem ez másodás. Tehát, hogyha kint dolgoznék külföldön, akkor tudnék rá válaszolni, de én itthonról csinálom, mivel másodállásom. De igen, ha külföldre kikerülnék, tehát valamelyik kirendeltséghez, mint főállásban, tehát akik már másabb dolgokon is dolgoznak, nem csak ez olyan maszkolásokon, akkor természetesen kollégáktól tudom, hogy igen, meg lehetne élni belőle. Így is jó pénz, hogy őszinte legyek, ugyanis tényleg úgy, hogy idézesen itthonról csinálod, és azt csinálsz, amit szeretsz csinálni, így természetesen jó pénz. Ami az egyetlen gond van vele, hogyha csak ez a munkám lenne, akkor nem tudnék megélni belőle, ugyanis ez a program ez úgy tart, hogy amikor aláírsz, és vége van a szerződésednek, az idő alatt összegyűjtött pénzt kapod meg utána. Szóval nem havonta osszák neked a pénzt, hanem aláírsz bizonyos 3 hónapra, és 3 hónap után kifizetik neked az addig összegyűjtött pénzt. Ezek természetesen van mellette egy másik munkám, ami ugyanígy grafikus, úgyhogy ugyanígy itthon ülök és csinálom ugyanazt, mint náluk, csak nagyobb mennyiségben. Ez fura egyébként. Ja, hogy grafikus vagy, és akkor gondolom tulajdonképpen ugyanúgy dizájnolsz, meg Photoshop, meg Vektor, meg Pixel, meg videók, meg stb. Igen. Úgyhogy amúgy nagyon sokan ráfelögtek erre, nem akarok a zsebedben turkánira. Tehát azt most érekeljek ezekkel, nem akarok a zsebedbe turkálni, de van egy kis apród. Nem akarok a zsebedbe turkálni. Tudsz kölcsön adni? Igen. Ez a tudsz kölcsön adni, és hát... Ja igen, hogy tudsz egy kis lóvét kölcsön adni fizetésig? Ez mikor van fizetés? Hát mit tudom, mint te dolgozol. Ez ilyen epic fajta. Ez kb. Olyan, mint a kéregető, aki odajön hozzád, adsz neki pénz, és így mondja, hogy van még. És akkor így mondod, hogy hát miért kérdezed? Mert hát látom, hogy van még ott, ahonnan ez jött. Egyszer anyukám várta a buszt, ahogy jött hazafelé, most hát akkor még nem itt laktunk, nem mindegy, és egy nagyon el volt gondolkozva, olvasott valamit így állva, és akkor egy csöves csak úgy odament, és így arra nyomta a poharat így a könyvön át. És akkor így mondja, hogy aprót, és anya így hirtelen zavarba, és anya mondta, hogy köszönöm, nem kérek. Én ezt egyszer egy munkahelyen láttam, hol így jött be a főnök. Jött be a főnök, és így a titkárnőjének oda szólt, hogy egy kávét, és a titkárnő visszaszólt neki, hogy nem kérek. Ez elég keményen nézett. Amikor egy nagyon fárasztó nap után bemegyek a benzinkútra, aránylag rendszeresen megtörténik, hogy tudod, el vagy a gondolkodva, vagy nyomkodom a telefont. Lopom a benzint, igen. És akkor így odállok, tudod, ránézek a kutasra, ő is rám néz, de hát főleg, tehát van egy-két hely, ahol a kutas ugye nem utálja az életet, a munkáját. Nem annyira aktív, igen. Vagy engem nem annyira aktív, és nem kérdezi meg, hogy hello, szevasz, van nátok terasz, vagy bármit, tudod, hanem nem csak úgy áll és néz, és azért ez nekem így mindig szemet szokott szúrni, de így fejben, tudod, így eszembe jut, hogy azt kéne mondani, hogy segíthetek, vagy parancsolj, vagy mit adhatok, és akkor így volt, hogy így benszikult, oda megyek, telefon, ránézek, és akkor így segíthetek? Tudod, megkérdezem tőle, és akkor így néz rá a fickó. Az annyira tudod, rossz. Rossz, mert így meg úgy jön ki, mintha direkt kötekednék, tudod? Tehát, és akkor így próbálom. Hát ról vagy. És igazából nem, csak tudat alatt, aztán mégis. De tehát nekem például volt ilyen, hogy én rendeltem, ez még két éve volt, azóta megjegyeztem, mindig így előre kitalálom, hogy mit fogok mondani. Rendeltem kaját, és szólt nekem a csávó, odaadta a kaját, és így mondta, hogy jó étvágyat kívánok, és így mondtam, hogy neked is. nem gondolkoztam, csak jó fej akartam de ez menni. Olyan, de ez olyan, mint hogy nekem is, figyelj, a Mekiben rendszeres. Már hogy nem rendszeres, mert nem járunk rendszeresen, de... Ugye, megbeszéltük, hogy így, mondjuk hát... Hogy így mindig azt mondják, hogy jó étvágyat nektek. És ha egyedül ülök az autóban, akkor is azt mondják, hogy jó étvágyat nektek. Tehát, köszönjük! Igen, az akkora és reg... mi a sztori? Nem értem. Ez gonosz. Ez hasonló. Az a baj, hogy én egyszer meg olyan bunkónak látszottam, tehát én mikor Miskolci jártam iskolába, bementünk egy fagyizóba, és kértünk egy gombócvagyit, és ott voltam az osztálytársaimmal velük, nem, én nem is vettem észre, mit mondok, hogy őszinte legyek. És akkor így kiadja a fagyit, én meg valamit mondtak, és így felreagáltam, hogy geci! És akkor itt adja a fagyit, nekem egy tök apró kis gombóc fagyi volt, így mondja, hogy jó étvágyat neked, én meg belem nézek, és hátrézek osztálytársam, hogy geci! És kijöttem. És ők röhögnek, végig röhögnek, mondom, mi van? Ugye tudod, hogy amikor azt mondta neked, hogy jó étvágyat, annyit reagáltam, geci! Hát a étteremben, figyelj, étteremben már én is jártam így, hogy annyira botrányosan kicsi volt az adag, hogy tudod, ez a, nem is az, hogy a tányér karimájáig ér, hanem addig se. Tehát, hogy így a tányér közepén így jelzés értékel, és ez emlékszem, hogy ilyen, ez ilyen de tényleg ez ilyen brassó, figyelj, ez ilyen brassói volt. Demo. De hát most a brassói... De körülbelül. Ez a vész esetében történt. Figyelj, ez amikor brassói, és úgy néz ki, hogy körülbelül ez az olyan sült krumplitód, ami ilyen tallér, abból egy olyan 8 darab, vagy 9 rajta a tányéron, és egy ilyen 4-5 darab hús így, de tényleg a tányér közepén, és a többiek is nézték, hogy ez így mi. És kihozták, letették elém, nagyon aranyosan mosolyogtam, és mondtam, hogy jó, az ételt mikor hozzátok majd ki? És akkor ilyen, tudod, ez a megvető pillantás, hogy na, a dagadt állat, és semmi nem elég neki, és rohadjon meg. Tudod. Azt hitték, csak kicsit vagy éhes. Én azt nem, én nekem az étteremben sztoriat én félrehallottam, én a most már kérsz értettem, úgyhogy mustárt kérsz, és kaptam levest, és akkor kérdez, hogy most már kérsz, mondtam, hogy kenyeret kérdeztek, vagy valamit, és akkor úgy értettem mustárt kenyérrel, és akkor visszakérdeztem tőlük, hogy elnézést, hogy nem veszem a levest kenyér, vagy a mustárral, és akkor mondták, hogy nem, most azt kérdezik, hogy most már kérsz kenyérnél, és mondom, hogy ja, és rájöttem, hogy mondom, oké. De én akartam hülyének beállítani a pincét, és én lettem teljesen hülye. De is egy kis rögtet, hülye vagy, milyen vendég látod, hogy mustárt, kenyérrel leves, hogy elment, ez csak azt kérdeztem, hogy most már kérszek. Igen, de kell, hogy így nézett ki. És akkor utána próbáltam így a levesbe megfulladni, vagy valami hasonló. Nem rossz, ami elmegy. Utána jut eszedbe, és már nem tudsz bocsánatot kérni. Igen, de még a halottak körülötted ülnek. Ez, igen, ehhez ilyen körülbelül olyan, mint amikor így valaki így mond neked valamit, de nem hallod, de nem akarsz hülyének tűnni, és így bólogatsz, de, és ja, közben kérdezett valamit, és már is néz rád. Annál sokkal rosszabb. Elengedtettem a nagyon nagy mosolyt, tudod? Igen, nagyon nagy mosolyt. Annál sokkal rosszabb. A debil néz vissza, mint aki más nyelven beszélnél. Igen, és akkor megkérdezi, hogy várj, és akkor amikor nem segít, és csak megkérdezi, hogy na, és így, és azt mondja, nem tudom, mit mondtál. Nem, annál az sokkal rosszabb, amikor nem mosolyogsz, hanem így mond valamit neked, és kérdez valamit, és te meg így, ja, igen. Ja, igen. Nem, egy rövid azt mondja, hogy itt kimegyünk ide vagy oda, ja. Miért rüsszednek ennyire? Ja, igen. Ja, meghalt a kutyád? Ja. Hogy még az epic válasz, kérsz még valamit, és akkor azt mondod, hogy elnézést. Azzal sem tudnak általában mit kezdeni. A Balázs azért nagy beszóló, de erről talán ne beszéljünk, mert meséltük már Play IT-n talán, hogy mi volt. Igen. Viszont a demagógiai libikókájában pár hete vettük föl, jaj, hát ez és ott csináltunk egy nagy fogadást, megfogadtuk, hogy rendszeresen legyarogolunk hetente hetente legalább egy órát sétálunk, ugye ezt igen. Mondtuk. Nem, de a nagy évi fogadás az volt, vagy ilyen ígéret. De ez volt az egyik. Hogy nem megyünk gyors kajádába. Gyors étterembe. Várjál, most mielőtt mi kaveriből elkezdünk erről beszélni, ez kitartotta be? Én igen, bár én nem voltam ott a fogadásnál, de én előre egy óta nem ettem meg itt, meg sehol. Én ezt csak azért kérdezem, mert mondjuk Lali sem mondja, hogy betartotta volna, pedig tőle vártam. Én nem szoktam gyors étterembe járni. Igen, tehát de neki ez nem volt quest. Mert hogy én egy keverit felhívtam, és azt mondja, te figyelj, mert az lenne a geekbox-szal, és így hallom a háttérből, tudod, hogy és nagy krumplival? És nekem meg akkor esett le, tudod, a McDrive-ba voltam, és akkor így mondom, hopp, lebuktam. És aztán Kaveri hopp lebuktam, nem baj, majd nem mondjuk el. Figyelj, 3 nap nem telik el, megint csörög a telefon. Várjál, csörög a telefon, de csak ennyi, hogy várjál, Alex, tartsod. Egy napi menüt kérek kólával, nagy krumplival, és így Alex, te szórakozol velem. És akkor jó, kameri, gyors étterembe? Nem, csak anya. Anya, igen, igen. Anya ül egy ilyen, standban, amiben beszélni kell. Igen. És az a durva, hogy azóta nem ettem egyébként gyors étterembe, de akkor kétszer, amikor Alexszel beszéltem, egymást követő napon gyakorlatilag, és ráadásul beszéltünk is, ugye, hogy irodában voltam, nincs ott más kajáda, közelben van egy Burger King, gyorsan mondom, begurulok kocsival, eszek, de eszembe jut, hogy az Alexnak nagyon fontos dolgokat kell elmondanom, mert hogy ilyen random ötletrohamok rám szoktak törni, és akkor el kell mondanom Alexnak. Mert ő az egyetlen, akit még értékeli. És... Vagy ő is csak úgy tesz. Vagy én is csak tudod, ez a... Aha. Ja, sikerbe kérdeztél, tudod? Akkor meghalt a kutyád. Igen. Emlékszem. Az jó volt. Na mindegy, és akkor hát mind a két nap egy ilyen gyors étterembe sikerült így be. Igen, és aztán volt ilyen alkalom, amikor én hívtam fel Kaverit, ha jól emlékszem, és akkor meg én voltam a McDrive-ban. De akkor már mindegy volt gyakorlatilag, tehát ott már tudtuk. Igen. De a legrosszabb az, amikor beszélsz valaki, hogy valahova nem mész, hogy leszoktak a cigiről, és egymást, tehát a dohányból találkoztak egymásra. Akkor nem mondjuk el egymásnak. Igen. Na jó, hát... És most én elgondolkodtam azon, hogy engem borzasztóan keveset hívtok. Mert hogy én egyszer se buktam így le ezzel. Na jó, hát nem, mert te nem hívtál mondasz fel engem, miközben ott a McDrive-ba ültél. Így van. Tehát én sem tudom meg, hogyha Kevin nem hív fel a McDrive-ba. Vagy csak felhívott és mondta, vagy csak teljesen úgy voltál vele, hogy aha. Hát legközelebb csináld azt, hogy hívjál fel, és így rakd oda a kibeszélyek, a kis mikrofonhoz az izét. Majd én rendelek. Hú. Egyébként képzeljétek el, én is megfogadtam valami hasonlót, ezt a nem járok gyors étterembe, nem rendelek pizzát, stb. Szóval ez nálam hetente előfordult, és... Azt hittem, hogy te hetente megfogadod ezt. Nem, ez tavaly hetente előfordult, egy 87 darab kilóra sikerült felhíznom. Nem mondom akkor, oké, köszönjük Emese. És január elején, szóval mondjuk úgy 7-én, 6-án, úgy mondom, éppen tartottunk az M3-ason kifele, és nem én vezettem, mondom, Benet, mondom, menjünk be a Meki, mert mondom, baromi éhes vagyok. Azt mondja, jó. De eszembe jutott, hogy hát nem eszek gyors kaját. Na mondom, ide nekem azt a cézár salátát, mutatom. Nem, cézár saláta, na mondom, azonnal egészséges étrendet fogok tolni. Egy kis kólával azért mellé, biztos, hogy biztos, szóval azért... Meg két darab dupla sajtos McRoyal. Említetted. Igen. És egyébként a cézár saláta az ilyen 600 kalória, tehát azért brutál. Mert az öntett hozzá az ilyen 8 darab kockacukor, 6 cukormelasz, meg 4 még kaptár gyakorlatilag belesülítve. És cserébe 1300 forint volt, amikor a napi menü, vagy az ilyen ebédmenü, ami egyébként 300. az volt, hogy Big Mac, meg kis krumpli, meg kis üdítőért, tehát 1000 forintért. Én meg vettem 1300 forintért egy cézár salátát, és végig azon gondolkoztam, hogy most gyakorlatilag... Kedvezőtlen üzleti döntést hoztál. Nem csak az, hanem olyan nyúlnak éreztem magad, vágod, amikor nyúlnak érzed magad, hogy úgy, én nem vagyok egy nagy salátás, de akkor rájöttem, hogy borzasztóan nem vagyok salátás. Nem, szerintem nem nyúlnak... Nem nyúlnak érezted magad, hanem úgy érezted, mint akit lenyúlnak. Nem, le is hát, nyúltak, hogy... igen. Nem, mert egyébként... tök jó az a cézár saláta, csak venni kell, tehát köretnek kell lenni a két darab dupla sajtos. Egészségperceinket hallottál. Igen, de veled is előfordulok olyanok, tudod, hogy így megyek be valamelyik reggel, így melóba, és a kedves kolléga az így azzal a kérdéssel köszönt, hogy nem kérsz egy kis répa levet? És tudod, vannak olyanok, olyan élethelyzetek, amire így vannak kész válaszaid, de erre így nem volt. Tehát, hogy répalé, de miért akar velem ilyet itatni? Látod már engem valaha répát enni? Nem. Akkor miért? Hát pont azért. Próbáld ki. Nem, de ő vega, ő ilyen fura, mert hogy vegetáriánus is. És egyébként vékony? Mármint a vegetáriánus étrend az... Ő vékony és magas, de ő mindig vékony és magas volt. És kibírja 20 percig, hogy nem mondja el, hogy vega? Igen, tehát ő nem mondja el egyszer se, hogy vega, csak így látod rajta, hogy soha életében nem veszik semmit, ami állatból jön. De azt ki lehet bírni egészségesen egyébként? Tehát ő így, Mit tudom én, hát annak tűnik. Ha jól tudom, tojás sem, tejet sem, tehát ő így nagyon durván meg a... De ehhez szedni kell egy nagy rakás ilyen táplálékkiegészítő gyógyszert. Azt tolja is, de nem is gyógyszert, hanem ilyen mindenféle. Nem gyógyszer, hanem ilyen... Sörélesztőt, meg ilyen hülyeségeket tol mellé. Volt ez a film a... Bocsán. Hát csak azt hittem, hogy mondom, hogy olyan vegetáris, mondta, hogy már 4 éve vegetáris vagyok, azt a 20 centit nőttem, mert hogy eddig még kicsi voltam is. Igen, egyre magasabb vagyok. Ó, Istenem. Volt ez a film, nem tudom, láttátok-e, ha nem, akkor pótoljátok be, Scott Pilgrim. Az csodás. Alap. A világ ellen. Scott Pilgrim a világ ellen. A vega rendőrség. És ott van, ott van egy csávó, aki a vega ereje, tehát egy vega sráccal úgymond bunyózik, de az egész ilyen nagyon mangás, nagyon szuperhős, és nagyon elborult, de baromira jó szerintem. És vicces mellette, tényleg humoros. És ott van, hogy a csávó az egyik fő ellenség a vega. És ilyen, tényleg ilyen a haja az így állandóan így fölfelé van, tudod, így hullámzik, mintha alulról fújná a szél, ki van teljesen ilyen fehér, világít a szeme, úgy néz ki, mint valamilyen nagyon durva X-Men, és ilyen rohadt erős. És ő azért ilyen erős, mert vega. És akkor úgy győzi le, hogy belecsempész a kávéjába... Egy kis tejet. És jön a vega rendőrség. És izé letartóztatják, és elveszik az erejét. Igen, meg így az állati eredetű. Mi ez a film? Igen, a régi kihágásait így felsorolják, hogy november 6-án fagyit emésztettél, tudod? Igen. Miért a fagyis állatból van? Van benne tej, te hülye. Ez az Alex IMDb-n megtalálod, zseniális ez a film. Már ilyen, be is raktam ja, a listában. Ja, ez egy, tudod milyen a hangulat? A kicsit, mint a... De várjál már, én ezt láttam. Nem... Meglepődtem volna, hogyha nem... Nem ez az, amikor... Azért nagyon jó a film. Kell legyőzni, de. A csajnak az exeit kell legyőzni, de. Ez a kicsit ilyen fantazi, ez tök jó. Azért nagyon jó a film egyébként, mert nagyjából úgy van vágva, mint a Hot Fuzz, a Vaskabátok. Mondjuk a Hot Fuzz-t azt például nagyon bírom. Tehát az, amikor vannak benne olyan jó jelenetek. Úgy van leírva, hogy Hot Fuzz 2 Z-vel. Aha. Ez egy ilyen... Van valami egy ilyen szuper csávú, aki ilyen nagyon durván... Szuper rendőr, aki annyira jó statokat csinál, hogy így lehúzza a többi rendőr teljesítményét, és elküldik vidékre egy olyan faluba, ami ilyen mintafalu, és soha nem volt bűnözés. Ja, ebben van az a cségós mém, amikor így berakja a gatyájába a pisztolyt, és azzal lő nem, a nyom. Nem, a Bollywood, ha jól tudom, az egy indiai dolog. Nem. Az nem Bollywoodos. Azt is berakom majd a film ajánlóba. A lényeg, hogy ez azért reálisabb ennél. Tehát, hogy ez konkrétan egy ilyen csávó már dolgozott a SWAT-nál, meg mit tudom én, de annyira jó statja van, hogy lehúzza a többi rendőrt, azért elküldik ide, és aztán, hát nagyon érdekes egyébként. Tehát miközben lesz... beszélünk, már kölcsönzöm is ki, ez lesz az nem tudom, hogy tudom úgy elmesélni, ne spoilerezek le semmit, de inkább azt mondom, hogy nézd meg, és következő podcastben mondd el, hogy tetszett-e vagy. Viszont amihez én tudnám egyébként ezt a Scott Pilgrim-et hasonlítani, az a Kick-Ass film. Annak a teljes képi világa, meg a hangulata nekem valahogy inkább ahhoz hasonlít. Nyilván ezt a filmet, ezt a Hot Fuzz-t, ezt nem láttam. Megvan nektek a Kick-Ass, nem? A haver. Nekem nincs. Vagy várjál? Ne vicceljetek már, hogy nincs. Mert az nagyon jó film. Hát az valami zseniális az a film. Van már második része, és a második része is zseniális. Nem is tudok olyan filmet, amiben, vagy hát kevés film van igazából, amibe... Neked sincs meg, Alex? Kick-Ass? Egy ilyen képregényhős paródia valamilyen szinten. Haver! Az a címe. Ki ezt a Kick-Ass-t? Én ezt annó láttam belőle, de nem néztem soha végig, annyira nem érdekel. Karácsonyra kaptam meg videókazetten. Nagyon jó. Hát ez szerintem a Scott Pilgrim. Hát az nem most az volt. Azt nem tudom, ki mondta most az előtt, hogy ez a videókazett. Én, bocs. Most jutott eszembe, hogy hát amit legutoljára kaptam videókazettán, az nem tudom mi volt. Dragon Ball. Az egy másik Kick-Ass volt, és ezt nem hagyták 18 éves korodig megnézni. És nem is az, hogy Kick-Ass volt, hanem már más ez. Na igen, bocsánat. Ugye a National Geographic tarantulák az volt az utolsó VHS kazetta, amit szereztünk egy teleshopos vásárlás alkalmával. Hát ez kb. 20 éve volt, tehát azóta nem vásároltam. Mondjuk most érdekes lenne kiadni egy filmet VHS-en, ha csak nem indie. Tényleg mi van azzal a filmmel? Nagyon beharangozták, amikor ilyen FPS nézetbe... Hát az még mindig készül. Aha. Ez olyan szinten kíváncsi vagyok már rá, hogy azzal mi van, az valami akkora ötletnek tűnik, aztán lehet, hogy egy nagy behányás végül is az egész. Mármint olyan értelemben, hogy így nagyon-nagyon zavaró aztán lehet végül, amíg az egész filmet végignézed. Amúgy ezt tudjátok, hogy van egy hasonló stílusú videóklip is, most nem tudom melyik bandát, de Bad Boy a szám címe. Ami Ultimate Bad Boys. Bad Boys, Nem, nem, nem, nem. Ilyen mondjuk test. Néha egyébként, ha lefordítasz egy-két ilyen angolul énekelő számot, akkor annyira érdekes szövege van. Tehát ez a Bad Boys, ez a rossz fiúk, mit fogsz tenni, ha jönnek, érted? Tehát, hogy ez... Vagy a... De épp ez az mit mondasz, mit mondasz. De ez fordító, és annyira jól működik. Próbáljátok már meg szóra-szóra a barátok között angolra fordítani. Mi hát, ezzel szórakoztunk suliba. Annyira. Because you are waiting between your friends. Hát... nem, de hogy barátok ezt már. Nem, mondom szóra. Tehát ilyen new life is come. Közben beraktam chatbe azt a klipet. Forget everything, vagy valami ilyen izé volt. Nem, mondjuk azért ennél szerintem a... Ja, fő címdalt. Igen. Forget everything. Azt mondtuk, hogy ezt akkoriban valami Florida, hogy valaki felveszi, tud ilyen világhit lenne. Biztos. Hát nem tudom, hogy vágjátok-e az AC/DC Thunder truck-nak a tükörfordítását, amit közben kommentál a gyereknek. Ja, igen. Jött két nő, akik jó időt adtak nekünk, villám. Annyira jól csinálja az. Annyira jó, és ilyen, annyira unott orrhangon, hogy ilyen. De én azt bírom, amikor, tehát ez a villám. Ez micsoda? Ez miért? Te nem hallottad? Nem, én erről teljesen nem maradtam. Van az AC/DC-nek egy ilyen száma, Thunder Truck. És az alatt egy csávó végigmondja tükörfordításban a szöveget. Azaz, nem? És akkor, amikor megy a töndön, akkor mondják, hogy Thunder, itt meg így is így mondja a csávó, hogy orhangon, hogy villám. De a refrén a legjobb, tehát ez a és akkor, ó, jöhetek újra, kérem. Az egyszer... Na várj, ezt most közben végighallgatom. És látnád milyen videm óvodás fejet meg közben. Hallod, hallod, feltöltött valaki később. Egy Star Wars, a Jedi visszatér, hangalá mondásos 1983 teljes film. Ez miből? Jedi visszatérből? Aha, itt most linkelte be valaki. Ezt én elküldöm nektek. Nagy kedvencem. Én nem tudom megnézni sajnos. Akkor tényleg voltak ezek a hangalámondásos filmek, és annyira emlékszem rá, hogy volt a Conan a barbár. És egy ilyen nő mondta hangalá. Vagy ez nem hangalá. Tudom, ez értelmes volt, de értem, mert én nem tudom a hangalámondás mennyivel értelmesebb kifacsart szó. És akkor így a Conan a legnagyobb, epikebb részbe valamilyen ilyen üveghelyre valami bement, és ott a fő ellenséggel megküzdött, és így a legnagyobb fight, mindenki hal jobbra-balra küzd, és akkor így miért nem csapsz varázslatosan bele? Tudod, és ez az ilyen teljesen elvett az egésznek az élét, tehát olyan volt, mint hogyha valami, nem tudom, ilyen retard falván valaki megpróbálta volna elmondani ugyanazt, és így kész. Tehát így filmet nézni annó, hát ez valami zseniális volt. Figyelj, én most egy 10 másodpercet bejátszok ebből a hangal elmondásos sztárhozból. Watch Together-be is lehetni, és akkor együtt tudjuk egyébként közben lereagálni. Jó, akkor nyitok egy Watch Together szobát. És akkor... Én most közben belehallgattam, ez egyszerre szörnyű és nagyon vicces. A leírásban igazat mondanak, egy igazi gyöngyszem. És néha itt félremond dolgokat, pont egy olyat emeltem ki. Azt akarom megmutatni nektek. Én azt mondom, hogy ezt a gyereket egyébként valamilyen Uber meg a Globus, valami tudom, milyen díjra kéne jelölni. Viva Comet, meg Golden Globe, meg Nobel békedi, aki ezt a AC/DC tükézét szinkronfordítást felrakta, ez a villám. Iszonyatosan beléli magát. Na, várjál, oda tekerem. Jó? Mert csak azt néztem. Azt mondja, azt írják, hogy 7-10-re tekerjük oda, és onnan kezdjük el hallgatni. Az 7 itt van itt. És akkor hát benn van mindenki? Én benn vagyok. Nem, hát nem adtál, vagy adtál. De ott van lent a link. Nézem. De ezt hallják a hallgatók is, ugye Alex? Igen, igen, ezt most úgy csinálom direkt. Milyen közös kis program? Közben egyébként... Ne indítsátok el addig, igen. Még ne indítsátok el. Közben egyébként a nézőknek mondanám, hogy menjetek és szavazzatok. Tehát fontos számunkra a véleményetek, és ezt most így kitaláltam, hogy minden adásban, ha van ilyen kérdés, ami felvetődik, akkor azt tényleg elmondhatjátok. Úgyhogy most tessék itt véleményt nyilvánítani. Ott van a link a leírásban, meg a podcast oldalon, a show notes-ban, aztán a szavazásnál keresétek meg, és kattintsátok le, és nyomassátok. Mert... Na, hallgassuk. Azt mondja, csak Jabbának adhatjuk át személyesen. Jabbának? Ezt miért nem szinkronizáltál? Sajnos az ilyen smiben oly szörnyen önfejű. Hasszus, rossz előérzetem van. Az, hogy azt mondja, csak Jabbának adhatjuk oda. Jabbának. Én javaslom, fogadd el. Hát gyerekek. Elfogadja. De izgalmas, így a film. De is ebben a minőségben ráadásul nem. Igen, ez VHS-es. És na jó, szerintem ennyi elég volt ebből. Hát ez nagyon durva. Itt inkább jobb lett volna, le se fordítják, nem? Egyébként igen, tehát ez a azt mondja a Jabbának. De az a baj, ezt a hangot, mint a ez csak Jabbának adhatjuk oda. Ezért négy lábon asztal, de nem szék mellett, és ugyanaz a csávó. Ja, azok a karrier ezeket... tetején volt. Amúgy miért nem feliratoztál? Ja, mert hát azt stúdióba lehetett csak akkor még, mi? Mondják, hogy ez videókkal is alá... És akkor ez valaki alá... otthon, vagy? Hogy videók az is alá mondásos sportot néztetek el. Nekem hát egyszer nem. Ilyen Discovery jelleggel megmutatták, hogy az milyen. Én ilyen sose láttam. Így. Tehát, hogy Balázs, kérlek, demonstráld. Nem, ez már 18 plusz a tartalom. Így van, mindennek van egy határa, de egyébként, hogy mondjam, színvonalban ugyanez. Aha. Tehát most, de tehát, hogy mondjam, tehát egy pornónak a szókészlete... Ki az, aki egy pornónak a szókészlete az egy picivel, hát hogy is mondjam, silányabb, mint egy Star Warsnak, de hát azt is tükörfordításban kell elképzelni. Tehát nem elég, hogy nincs história, még az is nem van tükörfordítva. Nagyon, ez rohadt fontos lehetett lefordítani, tehát hogy anélkül nem élvezhető tényleg. De arra, hogy castingolnak embereket, akik csinálják. Igen, de pont ezen gondolkodom, hogy ki az, aki azt mondta, hogy pornót fogunk magyarítani. Minek? Munkahelyett tükörfordító pornológus. És a végén így bemondják, tudod, hogy magyar hangja az. Egyébként a régi, tehát az ilyen nagyon régi kalóz pornókban ott még ráadásul csak egy szinkró hang volt. Tehát a nőt meg a férfit ugyanaz a csávó fordította. Hát rohadt jó munkahely. De ez azért ez ilyen állomáló kategória. Gyere kicsim, tudod. Csináljuk. Rendben van. Igen, ez lekoztam a pizzát. Tudod, milyen feltét van rajta? Milyen feltét van rajta? Oké, köszi szépen. Akkor ezt gombozzuk. Majd értesítünk. Majd értesítünk. Egyébként hozzáteszem, hogy ez nem munka volt, tehát ezek, akik ezeket elkövették, ezeket a hangalámondásokat, ez a hobbiból csinálták, igen. Tehát hogy volt egy interjú, amit láttam, egy ilyen fickóval, aki nem tudom hány ilyen videókazettát végig így hanggal elmondott, és az a durva, hogy akkor ugye úgy működött ez a dolog, hogy lemásolta, odaadta egy embernek, az, attól az embertől is valaki lemásolta, aztán attól is, meg attól is, meg attól is, és ez volt az, hogy mit tudom én, vidékre leértek ezek a kazetták, addig már így a felső, mit tudom én, 10%, meg az alsó 10% már így nem lehetett látni gyakorlatilag a kazett a filmből, mert hogy annyira sérült már. Egyébként nagyon érdekes egy kor volt ez a videókazettás kor. Viszont egy valamilyen, ugye a másolás nem bírta jól, de az adatmegőrzés azért az megbízhatóbb. Tehát mi azt meséltem nektek, nem, hogy ilyen 21-22 éves videókazettákat játszottunk le egy fél éve itthon poénból, és hát gyakorlatilag ugyanolyan volt a minősége, mint annó. Tehát, hogy pedig egy helybe állt gyakorlatilag a padláson. Hát, de pont azért, mert a szallag az nem igazán tud elhasználódni, ráadásul be van zárva abba a műanyagba. Ez csak meggyújni tud. Igen, igen. Na jó, azért időtálló, mint egy DVD vagy egy CD szerintem. Hát abszolút. Persze. Na, viszont srácok, elérkezett az adásnak a vége, hát a vendégeinknek nagyon-nagyon köszönjük, hogy eljöttetek. Ó, mi köszönjük szépen a lehetőséget. És akit érdekel a foci, a FIFA és ez a témakör, ez nyugodtan hallgassa a büntető podcastet, érdemes egyébként, tehát még én is végig tudtam hallgatni három adást, pedig abszolút semmit nem értek a focihoz, meg még csak nem is kifejezetten érdekel. Ez a reklám ugye nem lesz plusz pénz. Viszont nem tudom, hogy a podcast egyébként bent van a show notes-ban, nincsen, ugye? Most a fog Twitch, bekerülni majd. Vagy a Twitch annyi... linket is rak bele, légy szíves, azt kérték többen. Melyiket? A Twitch linket, hogy ott fognak játszani a srácok. Pont most fogom kezdeni 8-kor. Annyi kérdésem, akkor fogom nézni. Ezt közvetítitek egyébként? Mármint, hogy van, aki kommentálja, vagy akárki? Nincs, nem. Csend, teljesen csend van alatt. El kell képzelned, hogy mi történhet. Csak azért nem merjük közvetítre, amit beszélünk. Nem vesztek fel engem alámondásos embernek? Jöhetsz, nyugodtan. Egyébként ezt próbáljuk már ki. Ott megy ott az a labda, ott. Egyébként, ha srácok benne vannak, lehetne egy ilyen külön kiadást csinálni, hogy így elmegyünk kommentálni ketten, de úgy, hogy ugye fogalmunk nincsen a játékosokról sem. Tényleg? Igen. Akartunk csinálni egy Geekboxos FIFA kommentálást. Csináljuk már meg Alex egyszer. Megcsináljuk. Főleg én semmit nem értem, hozzá így lesz a legjobb. Miért én mit tudok? Hát de azért ez így rohadt jó lesz, én elvállalom mindenképp. Tehát, hogy ez megszerű. Az egyik ötletre már igen mondtatok ezt. Hát amikor Alex-t elvittük lolozni, és mondta, hogy akkor hozom a izékat az asszaultot. Asszaultokat, és megyek midre, meg mit tudom én. Tehát, majd hátulról támadok. Ja igen, és csak egy irányból lehet menni, de semmi probléma. Ja igen, arra emlékszem, az nagyon meg amikor így kommentáltam, tudod, és így mondtam, hogy igen, hát az ő szerencséjük az, hogy hátulról mennek. Igen, nem lehet az összes többi csapat. Mert megkerülik az ellenfelet. Ja. Szóval még egyszer nagyon köszi. Bocsánat, egy gyors kérdés. A YouTube-os csatornátokat rakjam be, ugye? Ott található meg kizárólag a podcast. Igen, egyelőre majd csak ott. És majd az adás után Lali segíthetni a srácoknak, mert ugye én nem tudom, hogy mi hogyan, illetve hát tudom, hogy mi a tárhelyünkön is tároljuk, de hogy na majd beszéltünk, lesz majd az adás után. Beszéltünk az iTunes-ra, de oda-vissza pofoztak minket. Igen, tehát a srácok is próbálják fölrakni az iTunes-ra, de van egy rejtett tárhely. Atlantis alatt. Úgy hívják SoundCloud. Egy tárhely mind felett. Egy tárhely mind felett, tényleg. És ilyen... Vannak, akik nem tudják. És hogyha belépsz a barlangba, ami van a tárhely, akkor így néha így megszólalunk, tudod, ilyen vízhangosan a távolból. Tudod, mint ilyen creepy, tehát így mész, mint egy horrorjáték, és így hátulra nem sikolt valaki, hanem így én így... Ja, ugye, azt hiszem, hogy csak ilyen állathangokat utánozhat. És azoknak ilyen Alex hangján megszólalt. De csak ilyen elvágás, tehát mint mostani izéből is, tehát podcastből, tudod, így mész is, akkor egyszer csak így átad meg, hogy így dupla sajtos. Jönnek az oszamultók! Podcast best of, amikor ezt hallgatom. Ja igen. De azok ilyen ijesztések, tudod, ilyen hirtelen ijesztések lennének. Igen, tehát mit tudom én, melletted elgurul egy kövés, így és mi adjuk ki? A hajó neve a Demi Dodgers. De mindez 60 FPS-sel. 60, hát ez teljesen 60 FPS. Marci így ordítja a távolba, hogy süllyedünk, Nem az Lali. Én szeretek süllyedni, én el vagyok vele. Régen te mondogattad, a Ryan így néha így megszólal, hogy minden tiszta szar. Hogy jönne Lalinek a vízhangja, hogy jönne, hogy sziasztok, sárcok, blöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttöttö Az ilyen ijesztés, tudod, így eltorzul a feje. Nem, a Lali lenne az, aki ebbe a dungeonben adna a questeket. És hogy megszerezzétek a LEGO PIP fegyvert, el kell mennetek abban. És ki kell vágnátok az erdő összes fáját ezzel a Raspberry Pi 2-vel. Nem, de az is úgy lenne, hogy és el kell mennetek a sok szerencsét. Sok szerencsét megszívjátok, kivéve a betartjátok az egyetlen fontos szabályt, mi szerint Na jó utat! És én lenne hozzá subtitle, és az is ugyanenne blablabla. Hogy össze-vissza tudod, ásdi. A mérget már befecskendeztük a bőrödbe, az egyetlen, megtaláltad az ellenszert, az sok szerencsét. Vigyázz a blablabla mögött! Na jó, azt hiszem a ablablan a típusú poénokat kiveséztük. Nézd a lőket, Lali lenne a köcsök fűrész, aki itt megjelenik, és akkor a feladatot nem más, blablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablabl A kulcsot adod. De a legdurvább, amikor a Lali már addig eljut, hogy ő a főbossz és annyit mond. Én vagyok a... Konkrétan ez lenne a neve is. Na jó, van ennél már csak rosszabb lesz. Köszönjük, hogy itt voltatok, jövő héten találkozunk. Ha tetszett, akkor Málna Sepres sajtos pár. Igen, tehát ne felejtsetek el a leírásba. És nagyon fontos, hogy... Hogy nyerhessetek egy új Mercedes-t. Ja, és jövő héten egy Xbox One sorsolunk, küldjétek a hablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablablabl Nem kell más fejletek, csak blablabla. Köszönjük, hogy itt voltatok, szavaztok! Sziasztok, ne felejtsetek, szavaztok!